Üdvözlünk benneteket, és itt a Pótkednek a 13. adása. Én Kaveri vagyok, és itt van velem Alex és Geri. Ez milyen volt, mert így arra vártam, hogy így valamit ezért így beköszöntök, vagy ilyesmi, de akkor... Én úgy gondoltam, hogy mégiscsak előrébb engedem az Alexet, hogy szokás. De Alex én úgy voltam vele, hogy hát a Geri fegyörüljön. Nehogy utána... Az a baj, hogy a Family Guy-ban volt egyszer egy ilyen poént, hogy annyira angolok voltak, hogy ki meghaltak, tudod, a titánik, hogy így, nem tudom, ön után, ne, az ön után. És mindketten meghaltak, annyira angolok voltak, hogy... Igen, ezt pont láttam azt a részt. Egyébként a Family Guy, úgy voltam vele egy időben, hogy mennyire egy primitív, egy valami, vagy mit tudom én, tudod, de hogy... Meg kellene. Hogy... Vannak benne olyanok, Igen, tehát abszolút vannak benne olyanok, amik nem igazán kedvezőek. Olyan szempontból, hogy hát kicsit alpári. De viszont vannak benne olyan király részek, ugye legtöbbször ami igazából nekem poén azokban, amikor nem tudom mennyire néztétek, vagy mennyire van meg pár rész, de van egy olyan rész, amikor a kutya elmegy egy ilyen kannabisz legalizáló rendezvényre, és akkor ott felszólalnak, hogy ezért jó, azért jó, azért jó, és tudod, megcsinálták úgy, hogy elkezdődik egy ilyen musical, ahol semmi másról nem énekelnek, hogy az élet szép, és minden attól lesz szép, hogyha legalizáljuk a kannabiszt, de tudod, ezt így kifacsarták. De ilyen nagyon amerikaian, tudod, hogy jönnek le azok a táncos nők, tudod, a lépcsőről, ilyen, tudod, a fickó a kalappal, meg a bottal, igen, és akkor balra rúg, jobbra rúg, tudod, és akkor az élet szép, tudod, és mindenkit az öreg... És akkor a végén már senki nem tudja, miről van szó, csak az, hogy legalizáljuk, akármi is az. Bármi is az, de nem, mert mindenki smoke-ol, tehát mit tudom én, az öreg nagyitól elkezd mindenki, de tényleg arra jön a rendőr, ő neki is a szájába ott a joint, tudod, és akkor így. Aha. Képzeld el, én is úgy voltam először ez a Family Guy, hogy nem, mert meg alpári, nem olyan, mint a South Park, hogy van benne, hanem hogy tök alpári, és rájöttem, hogy tele van még mindig ilyennel, és azért nem is néztem, az összes ilyen, tényleg az ilyen buta ember azokon a poénokon röhögve. Én, amikor megtaláltam benne az ilyen igazi poénokat, mert amikor ezeken túl tudtam magam tenni, hogy ez a hülyéknek szól, akkor viszont olyan ilyen társadalom kritikák vannak benne, jó, nyilván nem arra gondolok, amikor bejön a Peter, és akkor teleszarja, mit tudom én, a képernyőt, az nem társadalom kritika, az egy lószar. Ezt is ez, amikor ráfogják, tudod, hogy minden az. Nem minden az, tele van a hülyeséggel, hogy mindenki nézze, az okos is, meg a hülye is. És olyanok volt, egyszer volt, amikor a Stewie egy partin viccet mesél. És tudod, elkezdi, hogy a néger, tudod, és ilyen, olyan korabeli, és így jön a néger pincér, és mondja, hogy egy teljesen mindegy milyen származású pincér, egy teljesen mindegy milyen indítatású helyen, és elmondja a viccet, semmi értelme, mert nincs benne rasszizmus, és akkor politikailag korrekt voltam. Attal, hogy úgy röhögtem rajta, ez annyira vicces, tudom, nem, annyira komolyan veszik a rasszizmust, hogy egyszerűen már, hogy már átfordul egy olyan irányba, hogy már, hogy te érted, hogy már igen. Itt ez a füves legalizás, hogy már direkt úgy kisarkítják, tudod. Volt egy interjú, amikor a Django-t a filmfesztiválon, azt hiszem Cannes-ban, hogy bemutatták, és hát interjúk, ugye ilyenkor mindig szokás, hogy leültetik ugye a főszereplőket, és akkor a plakát, tudod, mögötte van a plakát, és akkor ez ilyen promo interjú, tudod, hogy hát bereklámozzák a filmet, és a Samuel L. Jackson-t is megkérdezték, és így a Django-nál. A Django-nál, vagy várj, nem... Nem, az nem is játszik benne. Nem, nem a Samuel Jackson-t, hanem hogy hívják, mondd már a... Jamie Foxx. Will Smith, nem? De... Nem, Jamie Foxx, de hogy... Nem, Jamie Foxx, nem az öreg azt. Tatát kijátsza. Az öreg Tatát. Ja, a Christopher Waltz. Dehogy is. A Django-ról beszélsz? A Django-ba az... Igen, az öreget, a négert, az kijátsza. Az öreg négert. Mi? Aki végig főszereplő majdnem? Nem a Jamie Foxx volt. Nem az, jó, aki... Nem a... Jó, értem. Aki a Caprio-nak az öreg. Aki a haverja volt ugye a izének, az Inception-ös csávónak? Nem ide szemben. Igen, nem. Igen, a Leonardo DiCaprio-nak a házába. A Samuel L. Jackson. Na, hát akkor mit izé? Hát ezt nem szeretem. Én azt hittem, mert azt mondtad csak, hogy a néger színes, és én azt hittem, hogy te a Jamie Foxx-al kevered. Nem. Na mindegy, és megkérdezték a Samuel L. Jackson-t, aki hát azért már pár filmben játszott, meg úgy nagy névnek számít, hogy próbált úgy így politikailag korrekt lenni, hogy és hát mit gondol arról, hogy sokan bírálják a filmet azért, mert túl sokszor hangzik el az N betű szó. És akkor így kérdezi, hogy de tudod, az a fej, for what? És akkor az N betű szó. N betű szó? Mire gondolsz? Nem tudom. Jó, tudod, hogy kinek szinta? És akkor a srác így, egy fehér srác volt. Hát gondolhatod, és így, hát amit nem illik kimondani, az N, mit? Például Knight? Tudod, és könnyek, ez ekkora figura. Nedőr? Tudod, és nem tudom, amiket mondani, így, mire gondolsz? És a srác annyira kellemetlenül kezdte magát érezni, és mert hogy ugye ez a film, ez pontosan, hogy erről szólt, mármint arról érted, hogy mennyire megalázták a négereket, meg minden, és meg hogy ugye vagyontárgynak tekintették őket, meg nem embernek, és aztán a végén mondja, hogy a nigger, nem bánom, hogy a nigger szó annyiszer benne van, mert szerintem a nigger szó az csak attól rossz, hogyha valaki olyan mondja, hogy nigger, és akkor utána 4 percen keresztül nigger. Jó, hát most persze, tehát ő néger, igen, tehát ő tolhatja ezt. De hogy nagyon-nagyon vicces volt. Én bírom az ilyen embereket, akik így igen, tök poéra vette az egészet, az viszont rohadtul szeretem. Azért szeretem egyébként nézni a KSI, biztos sokan ismerik egyébként. Próbálom nem sokat nézni. Az egy YouTube-os ő is. Én ismerem, hát én óriási FIFA rajongó vagyok, nekem ő a példaképen, hogy ne ismerem. Igen, tehát, és ő mindig ezzel a rasszizmussal viccelődik, de folyamatosan. Jó, mit csinál a fekete alvás közben, hogy ilyen videókat rak ki? Ja, meg hogy milyen feketének lenni. Fekete srác, tehát... Jó, persze. Igen, és akkor milyen feketének lenni, és akkor rögtön letolja a gatyáját, csirkét eszik, meg kosarazik, és akkor, hogyha beszáll az autójába, akkor abban a pillanatban ott egy rendőr, tehát... Ilyen nagyon poénos, amúgy. Érted, mit csináljon ő is? Hát, már ő is... Tök jó, hogy ezt viccnek tekinti ezt az egészet, tehát... Hát meg a mai világban már annyira... Hát szerintem ez már, ez a feketék, szerintem ez megszűnt az, hogy Barack Obama. Szerintem így. Persze, nyilván lehet basszus, vannak ilyen nagyon törzsökeresek, de... akik még ott Vietnámban meg rabszolgát tartottak, azok már kihaltak, és a többség, akik most itt felnőnek, azok már normálisan belőjük van nevelve. Igen, kislányom, vannak fekete emberek, vannak fehér emberek, itt élünk, mindannyian amerikaiak vagyunk, kész. Hát figyelj, hát meg a Mississippi környékén vannak ám még olyanok. Hát szerintem azért... Meg azt nem tudom, láttátok-e? Igen. Én csak azt akartam mondani, hogy én pont múltkor hallgattam erről egy beszélgetést, de talán pont akkor, Geri, amikor jöttünk teniszből, hogy akkor ez a politikai, biztonságtechnikai szakértő mondta, hogy nem tudom hány ennyi fenyegetés még amerikai elnök soha nem kapott, pontosan azért, mert hogy fekete. Tehát, de ez már rég volt, tehát azóta 5 éve izél, hát úgymond uralkodik. Tehát újra választják meg, tehát brutális. Ha megnézed, az évek kisebbségnek, meg mindig jóval kevesebben vannak a feketék, vagy afroamerikaiak, de, és ő 70-80%-os többségekkel nyer. A fehérek választják meg Obamát, nem a feketék. Hát a feketék összes... szavaztak rá, de mondjuk nagyon kivannak rá, mert hogy ugye rengeteg olyan intézkedés nem hozott meg. Hát, amik úgy meglettek ígérve. Ja. Igen. Úgy, de hát ezt mindennyit csinálja, attól függetlenül, hogy így követem a politikát, Obama szerintem ez egy teljesen rendben van. Hát én nem tudom, de én nem vagyok amerikai. Ja, én is, de én a beiktatási beszédén, tehát hogy állandóan mindenhova bele kell ezt a meleg dolgot keverni, én nem tudom, tehát hogy én meg pontosan ettől vagyok ki, amikor egy kisebbség rá kényszeríti a saját világnézetét a többségre, és hogyha én azt mondom, hogy én mondjuk nem értek egyet azzal, hogy valaki fennhangon hirdeti, hogy homokos, és ez akkora hülyeség. És akkor én egyből homofób vagyok, érted? Ja, igen, amikor ez ugyanaz, hogy a rasszizmus, hogy én de amúgy ezt ne keverjük össze azzal, hogy mi nagyon örülnénk neki. Tehát, hogy mi azért tartjuk jónak ezt az egészet, mert nyilván mindenki azt a politikát utálja, amilyen országban van. Csak azért ez nálunk már ilyen kritikus dolgokat öltött ez a politika. Hát inkább inkább az ilyen antipolitika, amit csinálnak, mert ugye itt... Igen, tehát nekünk minden jó lenne, csak most már legyen valami köze a politikához. Minden jó igen, lenne, csak legyen valami már minden nem megelégednék. Azt vágjátok, hogy Magyarország a top 100-as listán, a boldogságmérőn 100 országot vizsgáltak meg, és hát gondolom Észak-Koreát kihagyták, meg ugye ilyen durva helyeket, mert ott, ott igen, nagyon boldogok vagyunk, mert Észak-Korea lett volna az első. Én nem tudom. Ching-ching-chong, bingal, legnagyobb királyság. Na és... Hú, tök mindjárt ide dobnak egy atomot, igen. Katonai parádé az minden évben. Na és képzeljétek el, hogy a százas listán 97-ek voltunk, és, jó, és nem a századik volt a legjobb, hozzáteszem. Tehát, hogy amikor, és ez nem azt jelenti, hogy melyik országban élnek jobban, hanem hogy kik nyilatkozzák magukról, hogy boldogok. Nem, mi utáljuk, ez a magyar, egyébként ez olyan, ez egyébként esve igaz, mert élnek itt svédek, holnak, és ugyanilyen közvéleménykutatás, értem, hogy persze jó, fanyalgunk, mert ez van, meg az van, de úgy alapjáraton szerintem egy jóléti állam vagyunk. Hát ne vicceljünk, már olyan világrészek vannak, hogy Egyiptom nem is a legnagyobb putri, háborúk az utcán él, tehát azért vegyük már észre magunkat, azért jó, nem egy... Ideggáz, nem, nem a persze, meg mi van ott most is, meg konfliktusok, meg éjszakon, tehát azért vegyük már észre magunkat, Európa közepén vagyunk. Egy viszonylag egy jóléti államba, normális közbiztonsága, mert azt mondja a svéd, hogy otthon fél, pedig hogy el vagyunk állva, hogy micsoda fejlettség, és azt meg a svédeknél 100%-kal nagyobb a bűnözés, hogy azért jönnek ide, mert jó a közbiztonság, mi meg persze fanyalgunk, hogy a rendőrök így, meg úgy, de emberek, itt egy normális állam, itt van közbiztonság, itt még mindig nem vagy viszonylag rabszolga, még mindig megszólalhatsz, még mindig kimehetsz tüntetni, vannak jogai, tehát olyan elvesz, tehát az a baj, hogy úgy tipikus olyanok vagyunk, hogy mindig azzal foglalkozunk, ami nincs, soha nem azzal, ami van. Hát meg nem ugye... Nem azt mondom, hogy figyelj, most van 50 rongyom, én szeretném, ha 100 lenne. Nem, bazd meg az osztráknak, 100 rongya van nekem, 50 van a kurva, anyját, elnézést. Mit tudom én, mert nem normális, a hozzáállásbeli problémák vannak, és erről nem csak a kormány tehet, az egész beleszürkülés, ez a... Ausztriában nincsenek problémák? Dehogy nincsenek. De nem azzal foglalkoznak, hogy mi nincs, hanem hogy érted? Hát pont most volt a osztrák barátaink voltak nálunk vendégségben, és állapotos a hölgy, a családnak a hölgy tagja. És, igen, hát elég érdekes lenne, ha fordítva lenne, na igen. Igen, hát most már sose lehet tudni. Tudod, a Google regisztrációnál is ott van, hogy nő, férfi, meg egyéb. Hát meg most, meg hát az egy dolog, hogy a Google-nél regisztrálsz, de most már lehet terhes is a Google-től, mert hogy megerőszakol. Tehát, hogy nem tudom, észrevettétek-e, én pislogtam kettőt, és már arra vettem észre, hogy már van Google Plus-om. De úgy, hogy én ezt nem akartam. Igen. Már majdnem átnevezett, érted? A YouTube-on tolja ezt, hogy na biztos nem akarsz? De nem mondsz, hogy biztos, hanem nyomsz egy X-et, de már van. Tehát oda van írva alulra, hogyha most ebből kilépsz, akkor beleegyezel abba, hogy van. Akkor megcsináljuk. De én azon paráztam múltkor például, hogy kérsz, megkérdezi, akarod, biztos, hogy akarod az igazi nevedet használni? Hát nem tudom egyébként. 3 éve van YouTube fiókom, eddig jó volt ez a név, nem, majd most mindjárt megváltoztatom. És nem szeretném. Biztos, hogy nem szeretnéd? És akkor már hozzácsatolnánk a Google Plus-ot is. Rányomsz, nem szeretném. Jó, azért megkérdezzük később is. És most már tényleg úgy van. Most már tényleg úgy van. De most már tényleg úgy van, hogy ha nyomsz egy X-et, akkor beleegyezel abba, hogy megcsinálják a Google Plus-odat. Ja, de én ezzel szívtam meg, hogy rányomtam, hogy X, és akkor arra vettem észre, hogy kb. 10 percen belül már volt Google Plus fiókom. Olyan mocsok módon tolják ezt. Nagyon. Érted? És akkor, mikor el akarom távolítani, akkor odaírja, hogy ezzel a YouTube csatornád is törlődni fog. Hát mondom, érted? Tehát ilyenkor ilyen tűzzel játszol. Azt kéne még csak, még töröld a YouTube-ot is, te elmebeteged. Igen, de aztán rájöttem, hogy a YouTube-on belül, tehát nem a Google-t kell törölni, tehát mert akkor az egész Google-t törli a fiókot, hanem a YouTube-on belül kell leválasztani a Google. Igen, Plus-t. De ez egy olyan szar, használja ezt valaki egyáltalán? Most őszintén. Hát úgy, hogy ez olyan félreérthetetlen, meg úgy... Nem, ezt kérdezem most így a kommentelőket, akik kommentelgetnek, hogy használjátok a Google Plus-t, mert nekem olyan, mint egy MySpace, hogy mi ha megjött a Facebook, azóta sehol senki rajta. Vagy mint a MyVip, hogyha így magyarosan. Soha nem is volt a Google Plus, meg ebből is rossz helyzetben van, mert ott legalább valaha volt élet, csak kihalt a Facebook miatt. Itt soha nem is volt. Tehát ez, nem is értem. Egyébként a tehát például néztem a How I Met Your Mother-t, és ott nem feleztem fel még benne egy poént, hogy mondják, hogy te fenn vagy a Facebookon? És ugye egymásra néznek, tudod, hányan vannak. Senki sincs fenn a Facebookon. Csak a gázok vannak fenn a Facebookon. Jó, vágom, de anyád, azt tudod, fenn van Facebookon. Persze, azt vágom. A te mamád is fenn van Facebookon. Aha, azt is vágom. Meg a nagyid. És akkor mit, ebbe volt végül is a Barney-nak, vagy a poén, hogy a Barney-nak a nagyi a kanadai, és akkor a Barney ott, jaj, ne! Na mindegy. De hogy tényleg az van, hogy lassan már a Facebook ciki lesz, ugye az amerikaiaknál folyamatosan ugye mi megy, a twitterezés agyba főbe. Ja, imádják a Twitter, tehát a csatornába odaírják a kommentátor alá, hogy nem is a nevét, hanem ezt a kettős kereszt, tudod, vagy kukac. Kukac, igen. Igen, tehát a néztem, hogy a Humble Bundle-on is mindenhol, tehát nem az van, hogy a teljes neve valakinek, hanem hogyha akarod, hogy tudják, hogy ki vagy, akkor nem feltételezik, hogy neked nincsen Twittered, ezért rögtön a neved elé van rakva egy kukac, és ha nincs Twittered, akkor egy ilyen sima üres oldal nyílik meg, de ma alapból oda van rakva, hogy meg biztos van. Igen, és ez mennyire durva, hogy bizonyos ilyen közösségi platformok, hogy bele tudnak ívódni az embereknek az életébe, de az a durva, hogy a Twitter az olyan, mintha én is bírom, csak olyan, mintha SMS-eznél. Tehát, ez hogy... pont arra, hogy nem kell mindenkinek elküldeni, hanem van egy kialakít, ugyanis, tudom, mi lenne? Nagyon jó. Bocs, hogy beléd folytam a szót, csak ez már olyan régóta kikívánkozik belőlem. Az lenne jó a Twitterbe, ha lehetne olyanokat csinálni, mint a Facebookon ilyen, vagy mint a Plus, vagy köröket, hogy kivel mit akarsz, azt már lehet, hogy van benne ilyen, de hogy sokkal egyszerűbb, mert ha van, úgy el van dugva, hogy még én meg egyszer nem láttam. Hanem, hogy például van egy ilyen, hogy rendezvény szervező szolgálat mappa, spanok mappa, család mappa, és kitvittelem. Gyerekem született, kitvittelem. Család, barátok. Holnap meló reggel 9-kor a Abakuszba, kitvittelem rendezvényközpont. És csak azok kapják meg, szóval így, hogy így már komolyodjanak már meg, mert eddig ez egy jó poén volt, meg ilyenek, de már annyira beindult, hogy fejlesztenek már, komolyodjon már az egész, mert amúgy meg rohadtul jó. Hát de szerintem pont azért nem akarnak hozzányúlni, nem. Bevált a recept. Jó, csak az a baj, hogy tudod mi van, hogy a Twitternek meg ki van írva, hogy a 50% a profiloknak halott. Tehát nem tudom, valami óriási magas szám. Hát nekem is volt, és... Valaki szólt, hogy itt van a Google profilom, és hogy miért nem használom. És hát igazából akkor jöttem rá, hogy nekem van, csak nem az enyém. Mint Twitter? Aha. Ja, meg Google profilt mondtam. Nem, hanem nekem van Twitterem is, és valaki rám szólt, hogy Twitteren is követlek. Egyébként és hogy maga a Twitter emlékszem, jó? Szerintem. Én emlékszem, hogy annól csináltam Twittert. És képzeld el, hogy mire visszamentem, tehát én ezt nem használtam egy nagyon sokáig, tudod? Mert minek? És visszamentem, meg bejelentkeztem, és csak annyit láttam, hogy én, tehát a kukac Alexovics, körülbelül 30 millió darab posztot nyomatott ki arról, ilyen ukrán szövegek, ukrán linkekkel. Hát ez valami, biztos valami, de nekem ilyen sose volt. De vágod, tehát ott hagyod a profilod, akkor én izé lesz. Tehát, hogyha feltöri valami bot, akkor onnantól kezdve, tehát a jelszódat nem csorja el meg semmi, csak bejelentkezik, az posztolgat össze-vissza. Ja, hát persze, mert... De ez akkor is van, ha használod a profilod, de csak akkor hamar észreveszed. De te nyilván be se léptél, feltölt egy robot, de direkt szerintem ezt csinálják, hogy szerintem azt... Szerintem az inaktív accountokat keresik. Ja, hogy így három megnézik, hogy három hónapja nem léptél be, akkor úgyis leszorod, és elkezdik a... Titeket. Igen, és akkor feltöri azt, akkor nyomatja folyamatosan az ukrán szövét. Tehát na, jó, csak annak meg mi értelme van egy halottak kontra twittelgetni, az tökre... Hát mert vannak followerjei, tehát az olyan, mintha ott hagysz egy YouTube csatornát még 100 000 feliratkozóval, akkor ugye nagyon jó példa rá az a csatorna, tudod? Aha. Az a magyar melyik? Top 5-ben benne van az a csatorna, és hát fel vannak illetve rá 150 000-en, és... De a vágom. Dávid, vagy Dani, vagy valamilyen nagyon elmény. Két videója van? Fel vannak iratkozva 150 000-en, és hát annyit látsz az egészből, hogy 150 000 feliratkozója van, de nem töltött videót fel már 4 éve. Tehát ha most én elkezdenék oda feltölteni egy videót, azért az biztos sok embernek megjelenne a falán. Azt tuti, de ezt mondjuk egyszer játszod el, érted? Tehát persze. Utána nem fogod most, hogyha mit tudom én például... Én nagyon kevés emberkére vagyok feliratkozva. De akire fel vagyok iratkozva, az... Azokat megnézem, igen. Mert hogy egyébként engem, ugye én nem kapok róla e-mailt, meg semmi, mert ugye annyit járok föl YouTube-ra, hogy most mit kapasgassam meg róla az e-mailt, amikor minden nap legalább 4-szer fönn vagyok. Teljesen felesleges. Ráadásul ebben az újításban nekem nagyon tetszik, hogy oldalt kiírja, hogy mennyi van, na most mindegy. Viszont azt akartam mondani, hogy amikor ezt nem csináltam, hanem volt egy csomó, csak úgy, mint egy zene, vagy valamire feliratkoztam, akkor ugye az e-mailt megkaptam, és mit tudom én, kiírta, hogy a nem tudom milyen csatornára jött egy új videó. Oké, azt most egyszer meg fogom nézni. De hogyha látom, hogy ez a videó gagyi, akkor utána ennyi, tehát többet nem fogok vele egyszerűen foglalkozni. Nem, tehát ezt igazából a Twitternél én azért nem értem, hogyha most Twitteren nekem elkezd valaki ilyen ukrán izékat spamelgetni, akkor én abban a pillanatban mondjuk várjál, a Twitteren simán csináltad azt, hogy kukaccal becímzed, és ha tetszik, ha nem megjelenik. Nem, akkor is vagy csináltad a kukaccal, de te akkor is kitwitteled. De azt mondom már, hogy retwitteled, akkor neki ha tetszik, ha nem megjelenik a retweet, nem? Ja, igen. Érted? Tehát most én mit tudom, én Will Smith-re is rá tudok retwittelni. Az más téma ugye, hogy Max nem olvassa el, mert nem foglalkozik a retwittekkel. Ja nem, hát az ő falán akkor jelenik meg, hogyha Will Smith retwittel téged. Aha. A te retwitteled Will Smith, az a te faladon jelenik meg, hogy Will Smith jelenik meg a te faladon. Ahhoz, hogy te Will Smith millióinál megjelenjél, az kell, hogy Will Smith fölmenjen és retwitteljen téged. Ja, és itt írja valaki, hogy a Facebooknál meg van ez a déli horoszkóp, hogy az kaja kinyomja a várj egy picit. Ha beleegyeznek. Mibe egyeznek bele? Hát abban a horoszkóban, amikor az alkalmazás meg ilyenek, ti abban beleegyeztek. Hogy egyeznék én bele? Hát a déli horoszkóban, ne viccelj, sírok, röhögök azokon, akik horoszkópot olvasnak. És neked is kidobja? És nekem is kidobta. Sőt, fateromnak, aki meg olyan szinten horoszkóp ellenes, teológus, és hát az sír. Tehát, hogy mondom, fater, mondom, mi az a horoszkóp a Facebookon? Mi a horoszkóp az én Facebook oldalon? Utálom! Jó, nem mintha nem álnével lenne fönn, tök mindegy, de hogy fölment, és És azt mondja, tényleg itt van ez a horoszkóp. De nekem hogy nincs, ti ebben beleegyeztek, csak nem tudod, hogy hol, mikor. Hol egyezte, Gerikém? Hát most úgy csinálsz, mintha nem nem ez lenne a szakmám. Hát mint nem a déli horoszkóp. Igen, én a múlt. A déli horoszkópnál vagy programmer. Programmer, itt tolom, hogy igen, hogyha kinézel az ablakon, akkor azért szerencsés leszel, megtalálod nem, a feleséget. Én is mondtam, hogy én is azt hittem magamról, hogy informatikus, megvezethetetlen. Tényleg mindenre figyelek, nálam nincs az, hogy túl bár. Én mindig mindenről tudok, és a múltkor a Demon Tools az új telepítőjével, ami mellett csak törvénytelen, majdnem írtam. Még engem is, tapasztalt felhasználót, merem magam tapasztalt felhasználni, aki 12 órát töltök naponta a gép előtt, és beszivatott, és lecserélte a keresőmotoromat, de úgy, ne, hogy de három... ez a search pont akármi, az a kurva ronda? A delta search, vagy mi a rák, de úgy, hogy én informatikus vagyok, és 3 hétig nem tudtam kiírtani. Azt vágjátok, hogy az útórend az egyik ilyen toolbar forrás, én arra már rájöttem. Na, figyelj csak! Most felraktam a VLC-t, mert annak is új installere van. Azt kérlek szépen, egyébként ezek rohadt könnyű ezeket kiiktatni a böngésződből. Jaj, Alex, tudom. Mert csak idegesít ugye, maga a tudat. Ezt akartam mondani, hogy ezt nehogy elkezd. Tudom, hogy hol kell ezeket kikapcsolni, és mégse. És hidd el, hogy nem. Nem, úgy értem, hogy azért egyszerű ezeket kikapcsolni, mert már egyszer valaki belement, és az leírta Google-on, hogy csinálta. Tehát, mert mondom, ugyanezt elszenvedtem. Tehát nekem egy ilyen false search volt, és még azt is megcsinálta, hogyha új tabot nyitok, akkor az jöjjön be rögtön. Ja, igen, fúj! De rossz. Azt viszont tényleg keresnem kellett egy napig, mire a supporton odaírta az egyik fejlesztő, hogy mert hát ahelyett, hogy ezt blokkolnák ezt az egészet, inkább segítenek, hogy átüntess, tehát tök jó fej. Ez hol van ez? Demon Toolsnak volt egy nagyon pofán. Volt a Demon Toolsnak. Meg nem utórend, ez kajak el volt rejtve, ez bűncselekmény, mert nem az, hogy rákérdez, de hanem... De már ki lehet amúgy pipálni. De a Demon Toolsnak volt egy olyan hónapja, be amikor is... Amikor nem lehetett, igen, nem lehetett, is tanúsítom. Ja, de hallod, most ugyanezt csinálja a VLC, hogy Tehát ez bűncselekmény már. Tehát, hogy új installere van, leszerződtek valakivel, és az a lényege, hogy van 4 oldalnyi szöveg, de nincsen pipa. Tehát bele van írva a szövegbe, hogy azzal, hogy te most felrakod ezt a fost, te teljes Igen. mértékben elfogadod azt, hogy most feltelepítjük ezt a fost nálad, ami egyébként bűncselekmény, mert de így, hogy így fogalmazzák de nem meg. Az, de nem Igen. bűncselekmény, azért nem bűncselekmény, mert ugye te ráutaló magatartással... Ráutaló magatartással, igen, elfogadod ezt, hiszen megteheted azt, hogy nem telepíted fel a démontúzt, persze, csak akkor letöltött varezolt játékkal se játszhatsz. Ha csak nincs Windows 8-ad. Ha csak nincs Windows 8-ad, ahol igen, két katt és bemontoltam. Nem tudom, én ugye most raktam újra a Windows-t, és felraktam a jutórendet, ott ki lehetett pipálni, hogy nem kérem ott a igen, ratyit. Hát a jutórendnél ki, de ők nagyon normálisak. Ők megkérdezik, hogy akarsz-e a Fengenberg svéd halálmetál bandától egy ingyen albumot letölteni, és hát hó, persze minden vágyam ez, nem? Kösz. De hogyha igen, akkor is torrentet tölt le, tehát igazából nem csinál semmi gáz. Persze, persze, de ott van, sokszor van az, hogy mit tudom én, egy free játékot, vagy ilyesmit, de, de ez tudom, jó, nem mert ez egy, tőlük. Én sem, mert hogy mert ugye ez egy free profit. Dolog. Igen, igen, tehát hogy keressenek már belőle valamit, ők nyilván ebből kapnak pénzt. Bár mondjuk akkor ezért lehet, hogy legközelebb letöltöm. Na mindegy, aztán kitörlöm. Képzeld, és... én ugyanezt csináltam a múltkor, hogy látta, de a Demon Toolsnál, tehát én megcsinálom azt, hogyha van egy free program, amit tényleg ismerek, szeretek, képzeld el, én megcsinálom, hogy bepipálom, hogy kérem. Mert nem ellenőrzik, hogy használom meg, stb. Kitörlöm azonnal még a regisztriből is, kézzel, fejből tudom hova rakni a toolbart, hogy melyik regisztribe teszik, kitörlöm még a bázis regiszterből is, de fölrakom, mert tudom, hogy a szerencsétlennek ő ezért kap 5 centet, és akkor megteszem azt a szívességet, hogyha már ő beleteszi ezt a munkát, föltelepítem azt a köcsök toolbart, és aztán letörlöm, de tényleg mindenhonnan brutál, minden szemetét eltüntetem, mert azt már utána nem figyelik, hanem csak azt figyelik, hogy ott azt ott autentikálják, vagy mi, hogy én használom a toolbart, és megkapják érte a lóvét. Ez ugyanolyan, mint amikor, mit tudom én, a kommentek közt mondják, régen kicsit idegesített ez a dolog, hogy hát én a YouTube-on, ugye mondják, hogy fú, tök jó a videó, de annyira idegesít ez a reklám. És utána írják, hogy hát jó, de hát én adblockert használok, még be is linkeli, el is magyaráz meg minden, és az így tök jó, hogy te adblockert használsz, csak hogy én nekem az a hatalmas havi 10.400 forint, ami a ráfordított körülbelül 90 óra videózásból jön, és akkor számolt ki ugye az órabért, az nekem ebből van. Úgyhogy ez közben... Igen, és egyébként figyelik a cégek, hogyha valaki adblockert használ, akkor hoppá, ezért nem fizetünk. Igen. Tehát, hogy én direkt nem használok adblockert, én tehát... Én sem használok, mert nehogy már ne bírjam ki a kedvenc... Meg nehogy már ne bírjam ki a kedvenc videósom alatt azt a 5 másodpercet, amit aztán elnyomok. Egyébként nem, mintha amúgy azért kapnánk pénzt, mert ugye én azt úgy tudom, de hogy azt nem, akkor nem amikor kapsz. Ilyen van, hogy a videó előtt az adblockerre nem ölöd meg. De most még van egy hónap, még nem, mert megint kitaláltak valami újat, de eddig megölted simán. És most a YouTube megint, és mindenki most írogatja, tehát ezzel van tele a YouTube, figyeltem, hogy az amerikai részlegnél, hogy mindenki arról panaszkodik, hogy úristen, hát van adblockerem, és mégis bejött a 5 másodperc után skipped reklám, mert hát ez arról olyan durva megtenni egy olyan videósért, akit szeretsz, tudod? És hogy hát ez körülbelül, tehát ott írták is, hogy körülbelül várjál egy maximum 2 hetet, és az adblock development cucc rögtön megcsinálja, hogy ne legyen így, érted? Jó, ez a szegény, az is meg mondjuk don profit gyerek, azoknak is csak donételni lehet, az a baj, hogy ebben a világban olyan nehéz eldönteni, ez is csinál valamit, nem akarja, hogy te reklámokat nézzél, aki tényleg nem az, hogy a YouTube, hanem fölmegy Facebookra, és elege van, vagy itt tudom én, nekik megcsinálja, az a baj, mind a két oldalnak van valami, ami miatt tudod sajnálni. Egyébként az az érdekes, hogy... Nem tudok igazságot tenni ebbe a témába. Hogy gondolkoztam ezen a dolgon, így beszélgettünk így Alex-el, meg minden, hogy ez az egész videózás téma. És ugye Alex-al mi összehaverkodtunk, és aztán dumálgattunk párat, És aztán valahogy így, jó, én igen, nem csináltam akkoriban videókat, rengeteg meló volt, bla bla bla, és aztán így elsikkadt ugye ez a haverság, aztán Alexék leszerződtek ugye jó partneri szerződést, utolsóként a világon, a földön, legalábbis Magyarországon. És aztán utána újra összehaverkodtunk minden, és akkor így Alexel így beszélgettünk, nem mintha ez nálunk téma, ez a te mennyit keresel, tehát szerintem ez Alex köztünk szerintem egyszer jött talán szóba, vagy kétszer, mióta a fél és akkor sem azért, hogy jó, hát akkor dögölj meg, lehet ennyit keresni, hanem itt egyszerűen csak szóba jött, talán pont a szerződésekről beszéltünk, hogy azon röhögtünk, hogy nekem egy 3 oldalas online kitöltendő, neked meg valami 80 oldalas kinyomtatandó. Igen, nekem valami ilyen 20 rendes kézzel aláírt, meg izét küld be a személyigazolványodat, küld be a lakszímkárt, tehát mint a PayPal, érted? Igen. Hát én azért ennyire megijedtem, hogy mondom, jó van most itt izé, aztán valami nem tetszik, és akkor egyszer csak megjön egy fekete autót, vagy egy fekete Mercedes. És oldalán egy YouTube fekete emberek, fekete ruhás, napszemeges emberek. Na mindegy, aztán mégis beszélgettünk Alexszal, és akkor így, hogy szóba került a szerződés, és akkor így, hát mi mondom, Alex, így mennyit hoz neked ez a konyhára? Elmondja, azt mondom, nem rossz, és akkor megkérdezte, nekem mennyit hoz a konyhára? Elmondtam, azt mondja, az igen. És hogy az a vicces az egészben, hogy ha másfél hétig még videózok, akkor mi, és még dumálgatunk, akkor simán belekerülök én is ebbe a szériába. Igen, mert ki nem hagytam volna, hogy szólok neked is, hogy hoppá, én mit találtunk. És akkor gondolkodtam ezen, hogy fú, de Geri erről beszélgettünk mi is, és hogy egy ideig így teljesen izé volt, ami melankóliában ezzel kapcsolatosan, hogy lehet de amúgy, ez? Amúgy nem kell izére gondolni, tehát én csak hogy a YouTube a nézőknek mondom. Mire? Hogy... Hát nem kell arra gondolni, hogy most ebből mi milliókat kaszálunk. Ja, közel se, tehát nem csak erről van szó. Csak hogy az, hogy egy olyan összegű pénz, amiért megéri csinálni. Mert túl azon, hogy, mert most ugye fun, tök jó, én csinálom a videókat azért, mert örülök annak, ha a közönség örül és tetszik nekik. Ennyi egyébként, mert hogy konkrétan az internet számlámat hozza be egy hónapban, mondjuk az se rossz végül is. És akkor ugye én kicsit ilyen izé voltam, ilyen depie miatt, hogy elmondom, nem igaz, nem jött össze, stb. Aztán arra gondoltam, és most kicsit így a mentalitásra akarok visszafűzni, hogy hát most csak gondoljatok bele, hogy én például egy csomó olyan munkát, ilyen dolgokat, kapcsolatot nem építettem volna ki, mert nem foglalkoztam vele, mert nem kellett volna. Szóval, hogyha az ember mondjuk úgy fogja föl, hogy és ez most lehet, hogy ilyen kicsit közhelyes, hogy abból az adott helyzetből mit tudsz kihozni, akkor lehet, hogy sokszor meglátod azt, hogy egy csomó lehetőséged van. Sőt, lehet, hogy olyan lehetőséged van, amit ha kihasználsz, akkor sokkal jobb helyzetbe kerülsz, mint hogyha azon siránkozol. Igen, igen, igen. És én azért, amikor ezt így átgondoltam, meg így magamba így tudatosítottam, akkor valahogy ez nekem utána ilyen tök jól jött le, hogy ja, tényleg, hát végül is ezt így kell felfogni. Jó, nem azt mondom, hogy egyébként nem írogatok azóta is masinimának izé 3 hetente levelet. Az új support rendszere, ja, hát csodás. Gyerekek. Egy hónapig, tehát írtam valamit, egy hónap után jött egy üzenet, hogy remélem elégedett vagy a válasszal, és itt meg ott meg amott izé nézd meg még a tudnivalókat. Mondom, milyen válasz? Nem vagyok elégedett. És mondom, milyen válasz? Írtam nekik, hogy mondom, hello, mondom, tök jó, meg minden, nagyon elégedett vagyok amúgy mindennel, csak hát a választ nem találom. És aztán rá egy, mit tudom, 4 napra, reméljük megint elégedett vagy a válasszal, és mi lezártnak tekintjük ezt a izét, és le van zárva a tiketed, és hogy hű, mondom, welcome, új support rendszer. Amúgy az a menő, az a baj ez az egésszel, hogy ugye visszatérve erre a dologra, hogy ugye régen, hát régen, nagyon régen, tudod, egy évvel ezelőtt. Egy hete. Ugye még ez a YouTube-os dolog, ez úgy működött, ugye még mikor senkinek alig volt feliratkozója. Tehát azért én még emlékszem erre az időszakra, mikor... Ja, mikor... Most meg már videó nélkül bárkinek lehet 250, mint nekem. Igen, tehát hogy senkinek nem volt feliratkozója még semmi, és akkor, hogy az amerikai között is beszélték, hogy milyen nagy dolog volt az a partnership, meg minden, és akkor külön figyeltek az emberekre, meg minden, tudod? Uh-huh. Hogy külön felvehetted őket Skype-on, és akkor rögtön fel is hívhattad, meg mit tudom én, nyilván ebben már én se vettem, én se tudtam részt venni, nem is, hogy annyira szükségem lett volna rá, De hogy azért ez is milyen ilyen, tehát így mondjuk ezt most amerikai szempontból nyilván, de milyen ilyen munkahely lett ez is ez a YouTube, ami egyébként nem baj, mert nagyon sok ember mindenki, interneten keres pénzt, de ezzel mondjuk csak Magyarországon ilyen. Az internete hever a lóvé. Tehát, hogy aki keres, azt talál, mint ezt szoktam erre mondani, ez tök mindegy, hogy hol talál, az a lényeg, hogy talál, ha keres. Tele van lóvéval az internet, és még annyi kiaknázatlan rész van, meg social, meg... Igen, és ugye az okosok ezekre csaplak, nem, mint mondjuk, ahogy a Facebook is ugye készült. Igen. Meg a YouTube, meg a Google, hát ez a Google Plus is próbálkozik egyébként most ezzel, bár nem tudom, hogy a Google-nek mi a szarnak egy közösségi oldal. Jó, én nem is sajnálom tőlük, figyelj, ők tudják, hogy itt van nekem a YouTube, itt van a világ legnagyobb keresője, hát csinálok már magamnak egy ilyen szart, látod? Neked is van, nem tudsz vele mit csinálni, van, nekik meg, most érted, leszarják, hogy mit tudom én, működik, van egy nagy adatbázisuk, most megpróbálnak beindítani valamit, és a nagy Isten még esetleg tudnának esetleg olyat csinálni, ami még jobb, meg történik valami, meg még nagyon az egy cipőbe jár, az egy év, mikor a Facebook egy éves volt, egy nagy nulla volt. Csak akkor még Magyarországon az égvilágon senki nem ismerte. Ugye itt egy néző bedobta az Elon Muskot, hogy kérdezte, hogy ismerjük-e, vagy igen, én... Hát... Kicsodát? Mi? Hogy? Kit ismerek? Elon Musk. Belinkeltem Alóra. Jó. Hogy ugye azt mondják, hogy ő az új Steve Jobs, vagy mit tudom én, és most ez... De mit csinált tulajdonképpen? Övé volt a PayPal, és elpasszolta $1.5 milliárd. Jó biznisz volt. Igen, nem volt rossz biznisz, most, ilyen, most a kereskedelmi űrhajózásba szállt bele. Hát a 100 legbefolyásosabb ember állítólag a világon a Time magazin szerint. Ami azért jelent valamit. Viszont most csak azon gondolkoztam, vagy amiatt említettem meg ezt a dolgot, hogy ugye, hogy ezek az emberek is nagyon-nagyon fiatalon kerültek ebbe bele. Tehát az internet az olyan, én szerintem, mint régen Hollywood, hogy mindenki álmodhat magának egy olyan jövőt, hogy én pro gamer leszek, és ebből fogok élni, meg én nem tudom, mi leszek, és aztán ezt fogom csinálni. És azért az egész internetre ezt ráhúzzuk, hogy minden lehetséges, meg ott hever a pénz, meg mit tudom én, ami igaz is, meg a világ, meg a világ legnagyobb hazugsága is. Mert erről nekem az jut eszembe, mint amikor beléptünk az EU-ba, és akkor mondták, hogy hát ez azért jó, mert nyithatsz Bécsbe kávézót, mert hogy nem kell útlevél. Na hát most, aki Bécsbe tud nyitni egy kávézót, az nem, hogy az útlevéllel nem foglalkozik, mert az annyi pénze van, ha Bécsbe akar nyitni egy kávézót, hogy neki az a 4690 forint illeték, az nem számít, érted? Tehát, hogy ez is persze. Kicsit olyan, hogy... Persze te lehet sikeres a neten, de ahhoz kell azért mögé tőke. Tehát a Facebook se attól lett Facebook, hogy itt van például az IVIV esete. Jó, ez Magyarország. Megcsinálták az IVIV-et. Tök jó volt minden, előbb volt, mint a Facebook. Nyilván nem tudta azt a sikert elérni. És de ők ebbe bent ragadtak, de az se lett volna semmi, hogyha nincs mögötte egy nagy tőke, érted? Ha nincsenek befektetők. Ezért, ami igazából, ha valaki azon gondolkodik, hogy valami van egy jó ötlete, és olyan ötlete van, ami nem Magyarországnak szól, mert a Magyarországra szóló ötletekkel a befektetők nem foglalkoznak, de van mondjuk egy globálisan szerinte jó ötlete, amit már vagy megcsináltak, de jobban meg lehetne csinálni, vagy egy egyedi új ötlet, ami ugye nyilván nehéz, akkor vannak ugye ezek a startup vállalkozások, vannak olyan cégek, akik azzal foglalkoznak, hogy bemész, 2 percben, tehát összegyűjti a befektetőket, 2 percben elmondhatod, hogy mi az ötleted, összeszedetten, 2 perced van, tehát a 2 percnél tovább nem lehet beszélni, és 2 perced van arra, hogy az egész ötletedet, mindenedet, a meggyőzést, a satöbbit egyszerűen elmondjad, és azzal pénzt szerezzél. És én voltam egy ilyen emberkénél, nem emiatt, hanem egy másik rendezvényen találkoztunk, ahol bemutattam az egyik videómat, és adott egy névjegykártyát, hogy ha egyszer lesz egy ötleted, akkor gyere el, és megadom a lehetőséget. azóta is őrzöm egyébként a névjegykártyát, mert hogyha egyszer tényleg lesz egy olyan ötletem, amire azt mondom, hogy na ezt világmérettel, világméretűen ki lehetne terjeszteni, csak lóvé kéne hozzá, akkor simán besétálhatsz hozzá is, és tényleg megcsinálhatod, de ehhez mi kell? Lóvé. Mert azt, hogy te otthonról elkezdesz kódolgatni, és és ott mit tudom, bogarázgatsz, egyszerűen nincs rá kapacitás, nem tudsz elindítani egy olyan szolgáltatást, érted? Nincs rá pénzed, nincs rá szervered, nincs rá sávszélességed, védelmed, biztonságtechnikai szakember, itt semmi. Tehát én azt mondom, hogy olyan, mint Hollywood, ott is bekerülhettél, érted? Ha oltári nagy mázlid volt és ismertél valakit, itt is ugyanezt megcsinálhatod, ha van ötleted, és oltári nagy mázlid, és csinálsz, és ismersz is valakit. Jó. Ez Geri-nél volt amúgy? Ja, barátom. Megijedtem egy kicsit, hogy mi van. Ja, nem, barátom. A barátnőm, és elfelejtettem lenémítani, bocs. Na mindegy, szóval igazából csak ezt akartam mondani, hogy hát jó. Tehát az, hogy fú, van egy ötletem, meg mit tudom én. Én megnéztem pár ilyen videót, hogy milyen ötletek vannak, és tényleg tök jó egyedi ötletek vannak, de a legtöbb Magyarországra szól. És... az is piac. Hát... nem, az a helyzet, hogy pénzt nem is adnak rá. Tehát én mondtam ennek a srácnak, hú, van egy nagyon jó ötletem, kérdezik belföldi. Mondom, aha, azt mondja, akkor itt most álljunk is meg. Nézd meg, hogyan tudnád világméretűre megcsinálni. Dolgozz ki az ötletet, és gyere vissza. Én ezt nem is értem. Hát pedig tök egyértelmű. Nincs értelme. Tehát az, hogy például az androidos Google Play, akkor még Android Market például előbb nyitott meg Romániában, mint nálunk. Érted? Miért? Pedig mi hú de nagyra vagyunk, hogy a szőrös talpú románok, így meg úgy, meg toljuk ezeket a dumákat, micsoda csóróság van. De 20 millió ember ott van. Itt még mi van? 10. És az a 10 is a legnagyobb számot. Számoljuk azzal, hogy New Yorkban meg vannak 40 millióan. Ja. 20 egyébként, de ja. Vagy 20 millióan, tehát hogy és az egy város, tehát igazából itt minden Amerikának szól. Hát Amerikának, Angliának, Németországnak, érted? Franciaországnak. Igen, tehát a nagy országoknak nagy pénzzel. Hát meg mit tudom én, Kanada, Ausztrália. Én azért megelégedek egy magyarországi multivállalattal is, mint a például, mint a Teva, vagy az RTL, vagy ezek a Group Media, jó, meg de hát se a Teva, se az RTL nem magyarországi. Jó, hát... érted, mit mondok? Tehát mondj egy olyan magyar multit, aki magyar multi, és aki CBA, húha, de jó. Hát a CBA aztán... CBA nem multi már, a CBA franchise-ba te is lehetsz, meg én is lehetek CBA. Jó franchise, csak most azt mondom, hogy ott is ugye a Lázár tesók megcsinálták, mondjuk ők ügyesen csinálták, szerintem nagyon jó volt a stratégia. Az a két csávon zseniális egyébként. Persze, jól megcsinálták. Ahogy én innen szeretném üdvözölni a kiskorú nézőinket. Ja, akik fúra nem vágják, hogy most miről beszélünk. Képzeld, de én találkoztam a fiatalabbikkal, még élőben is egy ilyen forgatásom, a nevelőfaterom operatőr, és ő ott éppen valamit csinált. És zseniális ez a pali. Full közvetlen, nem is gondolnád. Kicsoda, melyik? A Lázár tesó, nem tudom a keresztnevüket, de a fiatalabbikkal. Aha. Ő itt egyébként, ami a sarkon van, képzeld el, dohány volt, az is az övé. A CBA mellett, ami most nyílt, tudod. Hát igen, főleg mióta Fidesz van, azóta minden az övé. Úgyhogy ami CBA mellett lévő trafik, azt mind ők vették meg. Hát ez nem állítólag, ez így van. De mindegy, nem menjünk bele, mert ebből aztán tudnék én órákig rage-elni, hogy ez hogy megy, de még nem is... Én mindig úgy vagyok ezek a dohányboltok, amit amikor nézem a görög híradót, hogy úgy igen, de úgy nem fogom fel. És ezt nem hogy merték megcsinálni, meg hogy lehetett ezt, nem is értem. Ja, szerintem Magyarországon úgy érdemes élni, mint egy vak meg egy süket. Tehát, hogy ilyen hírek, meg hogy politika, ilyenek, meg hogy kinek, hát mi, meg benyelni, hogy... Nem éri meg rajta. Történt a trafikoknál, ezt benyelni, én nem is tudom. Mondom, én úgy voltam vele, mint amikor nézed a CBS, meg ezt, hogy úgy nézed, ó, de meghökkentő, jaj, Algériában, ez van az, ó, de szar Egyiptomba, háború, de úgy el vagy. Ja. És ezt a trafikos dolgot ugyanúgy éltem meg, hogy így egyszer nem hittem el, hogy ez itt Magyarországon meg fog történni. Tudod, mikor volt ilyen? 60-ban. Azt hittem, azt mondod, tudod, hol volt ilyen? 60-ban. Figyelj, ha már a Rage-nél tartunk, Alex, neked van egy sztorid, amit direkt mondtam, hogy ne spoilerezzél le, csak nagyjából tudom, hogy miről van szó. Azt elmondod, hogy... De mondtad, hogy szigorúan név nélkül fogod elmondani. Mi? Hogy? Mi történt? Igen, igen, mert bölcsen kell ilyenkor cselekedni, úgyhogy név nélkül mondom. Erről de a fantázia egy... nevedet azért, vagy a fantázia nevet mond. Igen, igen. A nagyon, nagyon közel van az igazi névhez a fantázia név. Ez egy hárombetűs dolog. Nyilván a fantázia verziója az, az ötbetűs, de az más. Na, az a lényeg, hogy mindenki ott tudja, hogy én vettem egy billentyűzetet. Ja, hát így azonnal levágod. Nem, de nem, a, nem az a cég. Tudom, akitől a bill, vagy az hárombetűs, amire én gondolok. Nem, az ATX-el, tehát ők... Én esküszöm, ilyen rendes emberekkel én még nem találkoztam, és ez most nem nyali, meg nem, nem fizettek le, meg. De majd ez, ezt is elmondom. Jaj, mindig ez van, ez a lefizet... Jaj, bocs, hogy beleszök, csak ez a lefizetet. Képzétek el, tudját, bocsánat, ezt elmondhatom gyorsan, ne ragudj. Mert a tiéd Rage az meg egy kicsit boldogabb. Igen, igen. Hogy van a Freddy D. Őt mindenki ismeri, nem is kell reklámozni. A Freddy legnagyobb... D, Freddy D. Ja, igen, aha. És úgy mondtad, hogy van a Freddy D. Igen? Mindegy, ő egy hatalmas alakja a magyar YouTube videózásnak, bárki bármit mond. Jó, persze, ott volt az elején, már nem biztos, hogy olyan, itt viszont. Tehát mindegy, ott volt nagyon, nagyon... Ő egy ilyen, minek hívják ezt, ami az út mellett van, az az a kő, tudom, mérföldkő. Mire rá van írva. Ő egy ilyen mérföldkő, igen. Mérföldkő, igen. Hogy nem jutott eszembe ez a szó? A magyar videózás legtöbbsége onnan indult el. Igen, na, tehát ő azért, ha még a nem is ő, érted, Maradona, most visszanézett, milyen, alig tudtak futballozni, meg ezért, mindenki, nem volt gyors semmi, de hogy mindenki mégis miatt a kezdett el fogsz. Akkor az volt, igen. Akkor az, igen. Igen. És nem érdekelt, hogy nem volt jó, az van és kész. Nem, és akkor az jó volt pontosabban. Igen, tehát hogy... Ja, persze, akkor az úgy tök jó volt. Most itt be, jó, de hagyjuk már, én tökre szeretem meg ilyenek, a mai napig minden videóját megnézem, de már lehet, hogy nem azért, mint régebben. Na és... Neki volt egy ilyen, hogy ezzel megvál, hogy kapott egy... Soha az életben semmit meg, ha nézitek, ő neki egyszer semmi, a büdös forintot nem kapott soha az életben. Igen. Se partnershipet, semmi, tehát egyszer olyan megalázóan bánnak vele a Google-éknél. Egyszer még odáig el tudott jutni, hogy tényleg tudott személyesen valakivel beszélni, hogy újra vizsgálták, elintézte, és megint azt mondták, hogy csaló, meg brutál, olyan megaláztatások érik egyébként, hogy tényleg én már sajnálom. És őt ez nem bántja, folytatja, mert nem ezért csinálja. De amúgy lehetne ezt okosan is csinálni, próbáltam neki szólni, de nem nagyon érdekelte. Tehát igazából itt nincs ilyesmiről szó, hanem ugye van, akik nem tudják, hogy hogy működik a partnership, így aztán nem is vágják, hogy hogy lehetne ugye ebből bármit is összehozni. Nem is ez a lényeg, hanem úgy tényleg ő full non-profit, aki tényleg nem a lóvért csinálja, és akkor kapott egy... ilyen felajánlást, hogy azért mégiscsak úgy mondjam pár szót erről meg arról, és akkor, hogy le lett fizetve meg ilyenek, mert azt mondta, hogy az almás szomerzbő az finom, mikor a legkirályabb ital a világon. És engem se fizetnek le, hanem egyszerűen tök király. És elmondhatod másoknak is, hogy ez tök király, és írják. És ezért cserébe nem is videót csinált, mert csak írt róla egy kicsit, egy pár sót, hogy ez milyen finom, én is kiírnám, hogy tök finom, de hát már mindenki tudja, nagyon elterjedt, és kapott egy tárcát ajándékba, és szerintem egy mekkora jó dolog, és hogy fordítva van, és az emberek megvádolkák azzal, hogy most le van fizetve, kapott egy tárcát, és miről beszéltek emberek, 5 éve nyomja a videókat, kapott 20 üveg, 300 forintos piát, és ki vagytok akadva, hogy nem non-profit, tehát nonsense. Mindegy, csak erre gondoltam még. Ez a lefizetéssel kapcsolatban, hogy téged nem fizetett le az ATX. Hát ne növettessük már, és akkor mi van, ha még úgy is lenne? Hát már sajnálják tőled azt a pár forintot, nevetség. Meg eleve az a lefizetés szóhasználat, érted? Mint hogyha mondjuk az RTL klub le van fizetve, mert reklámot ad barátok közt közben. Húha! Hát ez egy kereskedelmi csatorna, érted? De minden szórakoztató, nézd már meg azokat a dolgokat, ahol egyszerűen nincsen benne pénz. Ott van pénz, ami kereskedelmi. Amiben nincs pénz, az meg nem jó. Azért nem jó, mert ingyen, érted, megcsinálsz egy videót, azt utána éhen halsz, vagy mi? Tehát én ezt eleve nem értem, de most várjatok, miért húzom ezen föl magam? Alex, folytasd kérlek a történetet. Alex. Na szóval, nehéz ez, mert nem, tehát utólag elengedtem, megmondom őszintén. De úgy kerekítsd, Léci, a sztorit, hogy az elejétől, mert azért jó, most te elengedted, meg túl vagy rajta. Igen, elengedtem. Ez mekkora sztori volt. Akkor a rage-em volt, Káver, igen, elengedtem. Olyat rage-ed, elengedtem. Hát figyelj, az életem egyik legmegalázóbb, hát ilyen úgy életem, hogy úgy üzleti dolgokban. Tehát ez alatt a 10 év alatt, ami történt vele. Tehát ez az a legmegalázóbb ilyen, tehát hogy az a lényeg, és akkor kezdjünk beszélni, meg. Az Xbox az egy videójáték, azt hittem lesüljedünk újra erre a szintre, igen. Tehát figyelj, rendeltem egy billentyűzetet az ATX-től. Ugye azt a mechanikusat, volt róla videó, meg minden. Mechanikus és baromi drága. Igen, baromi drága. És hogy megfogták így a bal lenti gombok, és így teljesen gyári hibából kifolyólag elkezdtek összeragadni a switchek benne. Tehát én küldök nektek egy képet, hogy működik ez, mert pont itt van az asztalomon, mert majd mondom, én erre majd fogok csinálni egy videót nem sokára. Ezért elmondom, hogy így küldtem nektek egy gifet, most, hogy meg tudjátok nézni, hogy működik ez. Pont két direkt ki is gyűjtöttem meg minden. És valamiért én csak Internet Explorer-t tudom megnyitni, de mindegy. Az a lényeg, hogy na, látjátok, hogy működik? Pillanat, nézem. Ez igen, nézzük neki, baromi jó lesz, de... Ez a mechanikus billentyűzet? Igen. Egyébként szerintem lehet beton rakni a nézőknek amúgy, ha kíváncsiak rá egy pillanatra. Egy, valahogy gyorsan nyom fel egy izébe egy képfeltöltés.hu, vagy valami, és dob ki a linket. Vagy valami ilyesmi, nem? Na mindig az a lényeg, hogy nekem a blue volt, ugye a kék, és a kék az így működik, a többi nem így működik, de az mindegy, ez itt most a kékről van szó, szóval én kéket vettem. Direkt kékkel is meg van jelölve. Ja, így meg tudod mutatni szerintem a live-on. Igen. Hogyha a képen... Ez nem működött, vagy? És ez ugye látod, hogy működik, tehát úgy működik, hogy a gombot, ami a kék szín, a gombot lenyomod, és ez a gombbal leerőlteted ezt a kapcsolót. Ezt a szürkét. Egy pillanat, én ezt a képet valamiért nem tudom itt... Internet Explorer-en nyisd meg. De nem is az, hanem hogy elvileg tudom méretezni a képet. Control görgő, tehát így. De nem az, hanem ebbe a stream progiba. Ja, aha. És pozíció, képernyő nagyság. Aha, bejött. Igen. Aha, ott van bal fent. De most már kiraktam nagyba, sikerült. Tehát mindenki látja, így működik. Igen, így működik. Az a lényeg, hogy... Ez tök jó, ez az új streamer progi. Most csak így rácsodálkoztam. Azért meg lehet ezzel mindent csinálni. Szóval Kavari engem nem zavar, de behaladszik a Skype, majd rak magad elfoglalba tényleg. Ja, jogos. Mindig elfelejted. Mindig. Tehát az a lényeg, hogy van ez a switch, ami így működik, nekem ez a blue volt. És ugye ahogy látja most már mindenki, úgy működik, hogy a kék színű, a kékkel van jelölve az a gomb, amit effektíve lenyomsz, az a... Ez még nem is a gomb, hanem ami mögötte van. Mondjuk most eltűnt a kép. De... Már kikapcsoltam, igen. Tehát mi a ló? Izé, tehát... Igen? Na mindegy, félretérve ezt a ilyen magyarázkodást. Tehát mert most itt beszélhetnék róla. Az a lényeg, hogy látod, hogy úgy működik, hogy a szürkét, tehát a kéket lenyomod, majd a szürke megerőltetődik, és átnyomod azon a fém cuccon. Kényelmes gépelés vagy mire jó ez? Borzasztóan, te figyelj, nem írsz félre. Azon vettem magam észre, hogy nem nézem a billentyűzetet, pedig én nem, nekem szokásom nézni, és nem írok félre. Tehát, hogy annyira érzed, hogy mikor van a gomb, és mikor nyomtad meg, és mikor engedted el, hogy nem írsz kétszer egy betűt, meg az enter helyett nem ütsz üt, amit amúgy én rohadt sokszor csinálok valamiért. Én is. Tehát, hogy ilyen dolgok, tehát boromira jó, tehát én igazából nem is értettem, hogy miért ilyen drágák ezek, de utána értettem meg. És hogy az a lényeg, hogy ez a kék, ez kifejezetten írásra való, és ez megfogta, és ez a szürke cucc, az odaragadt a kékhez. Ha most nézitek a képet egyébként. ez a szürke cucc, ez odaragadt a kékhez. Uh-huh. És így nyilvánvalóan kicsit funkcionalitását vesztette, igen. Igen, ez a történet, ez a switches dolog, mert akkor össze van ragadva, és nem blue, hanem ami így működik, azt hiszem az a brown. Mert ennek ilyen sokszínű változata van, és mind más működik. És ugye hát elég rossz érzés az, mikor egy gomb így működik, már a másik úgy, a harmadik meg amúgy. Aha. Tehát, hogy azért az így nem kellemes, hogy sok, majd máshogyan vannak a jelentkezetek. Engem zavart, mert drága volt. Hát nem is az, meg a brán 20 ezer, ez meg 200, tehát érted? Kéket vettem, akkor kék legyen már. Jó, hogy fel vagy háborodva. Na, egyébként igen, van benne valamilyen. Visszaküldtem, hogy mert most sokan gondolhatják azt, hogy jó, mekkora probléma, de hát azért drága volt, gyerekek, tehát. Igen. És mondom, visszaküldtem, hát szerintem semmi van. Mekkora probléma. Én is egyszer egy ilyenem voltam, hogy valami olyanom volt, egy olyan program nem működött, vagy valami volt, nem emlékszem már mi a laptopnál, hogy valami tök olyan volt, egy olyan bagatell, amiről az életben soha senki nem kattint rá, vagy valami, nekem az bágos, és bevittem. Tudod miért? Mert 250 ezeré nekem működjön. Hát de nem. Azért vettél prémium billentyűzetet, mert elvász egy prémium minőséget. Hát akkor az prémium legyen. Ezért ne érezd rosszul magad, mert sokáig még azt hittem, hogy én vagyok a köcsög. Meg én mentem le Szeged fejjel a boltba, hogy ki fognak csúfolni. Hát emberek, én vettem 4,5 millió gépet, hát működjön már. Igen. Érted? Okay. Jó, bocs, csak ez igen. Pont egy friss, aktuális. Köszi. Mert az a lényeg, hogy visszaküldtem. ATX-nek szóltam, figyelj már, elküldtem nektek a cuccot, mert küldjétek már vissza, leírtuk pontosan, hogy mi a baja. Megfogta az ATX, és sutty, visszaküldtem, tehát semmi szó nélkül, tök nagyon rendesek, meg minden. Beszéltünk is, hogy mit kell beleírni, beleírtuk, aztán egyszer csak visszajött, semmi nélkül. Mondom, úgy látszik, nem értették a problémát, küldjük már el még egyszer, mert érted, mondjuk ahhoz, hogy egy mechanikus billentyűzetnek, hogy értsd, hogy miről van szó, azért ahhoz használni kell egy darabig, tehát nyilván a laikus nem fogja észrevenni, most ezzel mi a probléma. De még az ATX is, akik amúgy nem használnak ilyet is észrevették, mikor visszajött a kiavított verzió, hogy ugyanolyan fos. Tehát, hogy érted? Ja. Hogy nem változott semmi a többihez képest. És akkor beleírták, hogy tehát ilyen gyorsba, mert már leírtuk egyszer normálisan, hogy halk, nem kattog, és hogy nem jó. És akkor ezt érztét az ATX visszaküldtük, és akkor megint visszaküldték. Ez másodjára volt, aztán megint elküldtük. Nem, várjál. Másodjára jött vissza szakvéleménnyel, hogy miért nem javítják ki. És az volt beleírva, nagyon kedves volt az a bácsi, aki a, most itt elmondom, hogy a nagyon hasonlítani fog a kimondás, meg a reális dolog, de a reális dolgot nem mondom ki, mert még így se akarom őket reklámozni. Ez az F-Pélo, tehát mint a tudjuk mi a Pélo, nem véletlenül választottam ezt a nevet egyébként. Az F-Pélo cég forgalmazza, vagy importálja, vagy szervizelje, mit tudom én, és képzeld el, hogy visszaküldték egy olyan szakvéleménnyel, hogy ők nem tehetnek róla, hogy az illető milyen whitefülű, meg hogy de azért mi nem zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy az ördög nem alszik, tehát ilyen nagyon ügyesen ki voltam gúnyolva, és hát így én vicces gyerek vagyok, meg tudjátok, hogy nagyon poén, és akkor én ezt így viccesen is vettem, tudod? Uh-huh. Hogy úgy whitefülű, és akkor hihi, haha, hát kicsúfoltatok, de azért nagyon vicces. Igen, de vettem a point. Igen, vettem a point, és akkor én felkerestem Skype-on ezt a céget, ahol viszont segíthetek Józsi, már is a segítségemre állt. Nagyon, nagyon rendes volt ő például, és akkor mondtam, hogy hát hello, mert láttam, hogy az ő aláírása volt ezen a papíron, ezért láttam, hogy ő azt mondom, hello, hát itt a whitefülű, és hogy úgy te írtad ezt a... Izét azt mondja, hát persze, ő írta, a végén kiderült, hogy amúgy nem, tehát tök jó cég amúgy. És hogy te írtad ezt a cuccot? Ó, igen, ő írta, és akkor már mondom, hát nem történik semmi, nekem meg rossz a billentyűzetem, és nem vagyok idióta, és értek hozzá, tehát hogy érted? És aha. Nem történik semmi, de azért visszaküldik ugyanolyan rosszul. És akkor Én mondom, hogy hát akkor ez a probléma, jaj, hát ő nem tudta, mert neki nem írták le rendesen, meg mire hozzáállják az információ mindig módosul, meg már végén csak annyit szokott kapni, hogy nem jó, halott, rossz. Tehát így találd ki, hogy mi a probléma. Na jó, de ez miért a te problémád, hogy egy na ilyen mindegy, de várjál, én annyira jó fej vagyok, hogy még ezt is elnéztem is, és tök együttműködően segítettem. Hogy mondom, na jó, figyelj akkor, mielőtt fordulnék a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez, tudod, mert hát nem hiszem, hogy megkockáztatnának egy kivizsgálást, de ez mindegy, hogy mondom, figyelj csak, akkor tök jó fej vagyok, tudod, nem az a vásárló még vergődik, hanem amelyik jó fej. És akkor ismerjük a vergődő vásárlót. Igen. Na és akkor mondom, jó van, figyelj, megkérte, figyelj, akkor erre az e-mail címre írd már le akkor a problémát, és akkor hogy ő később el tudja olvasni, mert nem tudom, mi nem lehet a Skype-ról, mondom, ó, oké, akkor figyelj csak, nem írok bele semmi más, csak a problémát, meg az lesz a neve ennek az e-mailnek, hogy hibás billentyűzet. És akkor azt mondja nekem, hogy jó, jó, oké, és akkor elküldtem, azt letörölt egyébként. Tehát, jó napot kívánok! Az mekkora megoldás, mi? Igen, tehát letörölt a francba, és akkor hát mondom, jó napot kívánok! És utána visszavett egyébként, aztán megint letörölt, tehát... Lehet, nem tudta eldönteni, hogy most jó fej legyen, vagy mi legyen. Igen, igen, lehet, és akkor ez a csávó, ez segíthetek, Józsi? Ne legyen jó fej, csak oldja meg a problémát, nehogy már egész külön szolgáltatás, hogy na minden. De várjál már, Geri, itt még ezt még annyira megbocsájtanám már így utólag. Na is. És akkor én utána kaptam egy választ az e-mailemre. Te figyelj, ott este én ezt elolvastam, hát annyira reméltem, hogy én most álmodom, hogy te azt nem hiszed el. Kaptam egy választ erre az e-mailre, amit amúgy a Józsinak írtam, tehát hogy úgy nem tudom, miköze volt hozzá a mondjuk most megint fikcionális nevet mondok, mondjuk Béla. Béla a főnök. Ez egy mesetörténet egyébként. Béla a főnök. És Béla a főnök, az meg operáció. És ő szólt nekem, de érted már rögtön, tisztelt, izi, amaz úr, tehát már ilyen tudod? Igen. És akkor ilyen nagyon izé, ki vagyunk cicamázva, nem szabad haverkodni meg semmi, bár igaz, nem neki írtam az e-mailt, tehát hogy nem tudom miért válaszolt rá egy utólag. És akkor mondta, hogy ő azt az üzenetet kapta valakitől, aki nem tudjuk ki, de azt az üzenetet kapta valakitől, hogy neki, hogy volt, hogy azt az üzenetet kapta, hogy én lebeszéltem a főnökkel, hogy kicserélik a billentyűzetet. Hát mondom, igen, hát ez tök logikus, miután a Józsival annyit beszéltem, hogy érjek le, mi a probléma, nem? Tehát, hogy tényleg, már én főnökkel is beszéltem, na mindegy. Tehát így, ide érted, és akkor még ezen azért felháborodhatok, nem? Ja. Hogy ilyen teljesen téves információ. Hú, itt vagytok? Én itt vagyok. Itt vagy? Én persze. Akkor Alexnál csak van. Most vettem észre, hogy le van névítva a mikrofonom. Jó, mert nekem is van netem, szóval így nem tudom. Nem, Alex már el is kezdett így izélni. Ilyen, tudod, bocsánat. Rekonnektelni? Nem tudom, hogy mi van egyébként, vagy hogy, vagy miért. Én már vettem routert. Na mindegy, igazából kíváncsiak nagyon a sztorira. Igen, csak az a baj, hogy pont ő beszél, tehát ugye amúgy persze tovább tudnánk rajta suhanni. Igen, csak hát most pont az van, hogy ja, most Alex, mi van már? Gyere! Addig mondjál pár szót a GTA 5-ről. GTA 5, te... Hát nem sok időm van vele, sajnos, ezt el kell, hogy mondjam, tehát ez nekem nagyon nagy szívfájdalmam. Nem sokat tudok vele tolni, de amit tudok vele, hát az valami zseniális. Tehát az valami olyan mérhetetlenül király, hogy én nem is értem. Ráadásul ugye, amit beszéltünk, az, hogy az Xbox része. Tehát, hogy hát ugye én itt full gagyi grafikára, meg hát tehát nagyjából erre számítottam. És nem. És olyannyira nem, hogy hihetetlenül nem. És nem értem, hogy hogy siker... Vagy hogy most meg tudják csinálni máskor, meg hogy nem tudták, vagy hogy... Hát persze, mert ennyi pénzből jutott erőforrás arra, hogy ez is normálisan legyen programozva. Na de eddig is volt lóvé, érted, nem? Hát, ennyi nem. Ennyi nem? Azt mondom. Ez most csatak világrekord. Na mindegy, mindegy. És közben azt nem tudom egyébként. Hát például a Far Cry 3, hát az olyan borzalmasan nézett ki Xbox-on, mint a Minecraft. Júj, te jó ég. És emlékszem, hogy elmentünk a Play IT-ra, és ott volt a kirakva Far Cry 3, körülbelül olyan 4 órán keresztül mindig vissza-vissza jártunk, hogy akkor most mi van, hogy van, most akkor most lesz játék, vagy nem lesz játék, mert jaj, hát frissíteni kell, jaj, hát most ez kell, jaj, hát most az kell, tudod, folyamatosan ment ez az évődés. Én megmondom, jó, akkor most már legyen valami, elvégre, elvégre ez a Play IT, tehát nem most kéne update-elgetni a cuccokat, hanem mondjuk már tegnap bepakolásnál kellett volna, mindegy. És ilyeneket megcsinálnak. Meg. És aztán ott nem nagyon foglalkoztak vele, meg ott flagmáztak, tudod. És aztán látták, hogy videózunk. Na, abban a pillanatban ott termett valaki okos, és izé egyből elkezdte tolni a jó, update-eljük gyorsan, izé, mindjárt meg lesz, srácok. Ja, Isten, hogy miért kell, de látod, hogy miért kell ehhez annak történni, hogy nem is áll? Nem vágom én se, de tényleg miért? Tehát miért kell ezt megvárni? Nem elég, hogy kifizeted a jegyárat? Az nem elég, hogy emberszámba vegyenek? Nem, neked videóznod kell az, hogy emberszámba vegyenek. Simán. Tehát az persze, hogy nem elég. Tehát gondolj már bele, az hogy lehetne elég? Én nem tudom. Nekem nincsenek nagy elvárásaim. Úgymond, mert én mindig tudom, hogy azért, hogy hova megyek. Mit, hol, és mit lehet elvárni. De én régebben olyan dolgokat lenyeltem, hogy mások már tényleg full kiborultak volna, és én most szoktam rá, erre valami nagyon hangos. Hangos? Mi hangos? Hopp. Hallé! Na, hello! Eddig voltam távol. Hát, kidumáltuk addig az életet. Kidumáltuk addig, igen. Tehát én mindent elfelejtettetek, amit mondtam. Nem. Mert ugye persze, kedves, ezt sem mondom ki már nem mondok ki semmit. Kedves, Upszi. Umek, tehát csak az ellentéte, tehát Umek. Ja. Nem tudom, ki érti. Igen. Én nem iMac-re gondolsz? Leírom neked, és akkor, tehát Umek, érted? De ez miért Umek? Jó, hogy nem érted. Nem szabad kimondani. Én már megtanultam. A Mac meg a másik. Ja, igen, jó, van már, fárasztatom. És akkor az internet szolgáltatónak a neve, Umek, csak fordítva. Na mindegy. És ugye ebben az évben háromszor ment el az internetem, és mind a háromszor podcasteztünk. Szerintem figyelnek, és akkor... A podcast nyomjátok le neki, gyorsan. Lekapják, tudod? Ja. Igen, és ott tartottál a sztoriba, hogy ugye írt a főnök, aki elvileg a főnök. Írt a főnök, figyelj, de ezen, hogy összegezem neked az üzenetet, az volt az üzenetben, amit nekem írt a főnök, amit nem is neki írtam, de nekem írt vissza, az volt benne, hogy nem tehet róla, hogy mert audiofil a probléma, és hogy a billentyűzetre nem az X-et, akkor leírja. Audiofil? Hogy mi? Audiofil, tehát, hogy tehát a probléma nem fizikai, hanem audiofil, tudod, ez ilyen kifejezés. Nem tudom. Most vagy van probléma, vagy nincs probléma. Na, de mindegy, ő igen. Ezt mondta, hogy az inkább audiofil probléma, hogy mert mindenki azon lovagol folyamatosan, hogy nem kattog, meg hogy nem ad ki hangot. Tehát ott baromira nem erről van szó. Ja. Az egy mechanikus billentyűzet, ami nem mechanikus. Na és akkor írt nekem, ugye, és akkor azt írta, hogy ez audiofil probléma, mit tudom én, és hogy mellesleg iskolában mi úgy tanultuk, tehát nagyon-nagyon kultúrált módon azt mondta, hogy én iskolázatlan paraszt vagyok, mert ugye nem köszöntem a levelemben, mert a Józsinak szántam. Tehát... Béla bácsi úgy gondolta, hogy hiába nem neki szólt a levél, neki köszönni kell. Hát Tehát persze, ott... mert Béla bácsi, ki más nem, ha Béla bácsi Jó, az, aki... én visszaírtam volna neki, jó öreg, akkor most leírod a telefonszámodat, de tudom itt, ne is a telefonszámodat, hanem a lakhely címedet. Oda oda megyek, megyek, tízkos, és akkor majd persze, és megbeszéljük, aztán milyen és akkor értelmes majd lettél köszönni volna. fogok. Hát remélem, hogy az ő billentyűzete se fog soha többet működni. Ez a és nem is fogják kiavítani. Stílus, úristen. Igen, te, na majd erről kapcsolatban lenne mit mondanom. Igen, aztán, hogy na, tehát, befejezem úgy most illik, igen, ezt akartam na, mondani. Ha nem haragszatok, mert volt egy kis szünet, tudom, így, így rossz, mikor megszakad. És kell minket a vége nagyon. És hát a vége olyan, mint egy mesének. Tehát azt így mondja, hogy el is részleteszem. És ezt most nem fizettek le, tehát majd a végén nem, senki nem szólt, ezt most csak én teljesen jó felségből csinálom. És hát az a lényeg, hogy hát adtam, bocsi. Hogy ez olyan, mint egy mese. Nem vagy lefizetve, csak saját izéből mondod el. Hogy nem vagyok lefizetve, igen, és hogy... Ugye itt az volt a lényeg most, hogy írt nekem ugye, hogy én mekkora iskolázatlan paraszt vagyok, így nagyon, tudod, ez a nagyon udvariasan elküldött az anyámba. Igen. Ugye van ehhez mersze. És akkor nagyon, nagyon udvariasan, meg hát iskolázatlan parasztnak voltam nevezve, az is nagyon udvariasan, de hát mindenki, aki kisebb intelligenciával rendelkezik, az meg tudja mondani, hogy ez most erről szólt. Igen. Nem kell ahhoz kimondani, hogy érezzük a történetet. Van egy ilyen micsoda büdös bunkó vagy te attól, hogy mertél szólni azért, mert az az adott egyébként prémium kategóriás termék nem úgy működik, ahogy. És hogy te miért nem hajoltál meg előtte, és különben is neked nem tudom mit. Ez egyszerűen annyira fú, de utálatos. Most B-Turbo érted, de hogy az az igazság, hogy akármilyen hype-ot kap az ATX, nem gondoltam volna, hogy ilyenek. Hát várd már ki a végét, tehát őket fogom felhozni majd, mint a nap megmentőjét, de mert azért is mondom, hogy nem vagyok lefizetve. Mert nem is az ATX, ez nem az ATX, ez egy másik. Ez egy másik, tehát ez a Péló, igen. Akiről most beszélünk, ez a Péló. Péló cég. És akkor ugye itt az a lényeg, hogy tehát az ATX most engem nem fizetett le ezért, tehát pont ezt akarom mondani. Na és ők nagyon segítőkészek voltak, mindig visszaküldtük, és akkor írta nekem ezt ez a Béla. Mert hogy a Bélával nem lehet csak így beszélni, tudod? Hát a Bélával ne szórakozzon, hát a Bélával, hogy lehet. Igen, nem is neki írtam, de ő meglátta a levelet, és hát nekem nem köszöntek. Ez olyan, mint, hogy kapna Fater egy levelet, lemenni, kivenni a kezéből, neked hát nekem nem köszönt. És pofán vágnád. Igen, és tehát, na, az a lényeg, hogy ez a Pélóról beszélünk, és nem az ATX-ről. Az ATX is szóba lesz majd hozva. A Péló a magyarországi forgalmazó. Import, vagy forgalmaz, vagy garancia, nem tudom. Az a lényeg, hogy hozzájuk került. Ő a support, mert ők ilyen kedvesek. Igen, mert kb. Masinima szintű. Nem, de még legalább a Masinima az, hogy próbál úgy tenni, hogy nem láttuk. Tudod? Igen. Tehát, kösz a válaszod, fejek. Remélem tetszik. Én is mennyire ültem volna annak, hogy nem láttuk. Na, és az a lényeg, hogy ugye nem láttuk így se, úgy se, úgyhogy hogy ő meg látta, és hát ő kikérte magának, hogy én nem köszöntem meg, hogy iskolázatlan paraszt vagyok, és hogy én csak így oda rittyentettem valamit, ez konkrétan így volt fogalmazva. És akkor így kicsit így ugye kedd összeráncolt homlokkal 11 óra 30 perckor éjszaka, tehát nagyon jó hangulatban, ugye már kicsit se voltam álmos, tudod, mert hogy tehát ugye csinálom a melót, meg mit tudom én, és akkor nem is volt videó egy darabig, mert tönkrement a gépem, aztán elveszett sajnos a dolog, és újra kellett csinálnom, tehát kicsit se volt frusztrált a nap, tudod? Aha. És akkor még ezt így a végére így bekaptam ezt az e-mailt, hát nagyon jó hangulatban, nem is nem kedv volt, most csak én mondtam egy napot, mondjuk ez egy fikcionális történet, jutolom, de nem az egyébként, csak a nevek azok, az ATX-en kívül, és akkor én ugye írtam ezt a dolgot, hogy leírtam azt, hogy hát azért ez egy kicsit felháborító. Tehát, hogy én nem is beszéltem le semmilyen főnöket semmit, meg hogy mondom, hát én a Józsival beszéltem, aki, mert azt is mondta ez a Béla, hogy ő írta ezt a szakvéleményt. És akkor hát mondom, akkor a Józsi miért mondta azt, hogy ő írt, amikor rákérdeztem? Tehát itt azért valami nagyon nem stimmel, tudod? Tehát itt olyan, mintha hárman dolgoznánk. De tényleg. Igen, tehát itt valami nagyon nem stimmel, és... És... Igen, mondod neki, és akkor még mondta volna, hogy neked nem mindenki írta. Még tudod, neki állt volna fejjel. Igen. Mindegy, csak akkor ne hazudozzál. Az Isten áldjon most már meg. És akkor várjál. És akkor visszaírtam ezt, hogy hát én nem mondtam semmilyen főnöknek semmit, meg hogy hát azért már 3 hónapja benn van a billentyűzetem, és 8 napon belül küldtem vissza. Tehát az sincs, hogy tudod, hogy már régóta nálam van, vagy valami. És akkor ugye az volt a történet, hogy elküldtem ezt az e-mailt, most így közben azért adogok itt, mert közben én keresem ezt, hogy úgy nehogy kihagyjak valamit ebből a dologból, úgyhogy egy kisebb megértést kérek. Igen, azt írtam, hogy ugye a Józsibával beszéltem meg ezt a dolgot, nyilván nem mondok normális neveket, és hogy ő azt állította, hogy ő nézte meg, és ő írta a szakjelentést. Vagy szakvéleményt, és akkor én ezt úgy is vettem, hogy de utána tehát ez a Józsi bácsi, ez tök segítőkész volt. Írta, és hogy jó van, akkor bocsi, akkor írjad már ide, meg csináld ezt, meg csináld, tudod? Nem lehet, hogy skizofrén amúgy a Pali? Nem tudom, na várjál, ez még majd, ez később kiderül, és akkor leírtam neki, hogy mondom, így őszintén, tehát én abban az idegállapotban odaírtam, hogy nekem ezután, tehát nekem már nem számít a billentyűzet. Nem érdekel, hogy nem képesek megnyomni azt a rohadt gombot, hogy a nagy szakértő kiderítse, hogy valami baja van. Mert ők, tudod, annyira értenek hozzá. Igen. Nem érdekel, hogy buktam pénzt, vagy akármit, de hogy úgy azért, tudod, tehát azért kiállok magamért, megmondom őszintén. Azért ennyit megteszek így magam miatt, érted? Aha. Hogy azért ezt azért kikérem magamnak, hogy ez mi volt ez? Nem is neki szánt levéllel, utána én vagyok az iskolázatlan paraszt. Ezt így elküldtem. Nem, direkt nem köszöntem a végén. Mondom, hát majd köszönök annak, aki megérdemli. Úgyhogy, és aztán kaptam erre megint egy választ. Hát itt szakadt le a fejem, hallod. Hosszú amúgy a levél. Nem szeretném felolvasni, megmondom őszintén, a lényeget hosszú, a lényeget szeretném elmondani vele, de mindig úgy kezdte, nem mondom ki, hogy mi, de mindenki tudjuk, hogy mire gondolok, tehát mondj valamiféle cserépedény. Mindig úgy kezdte a levelet, hogy tisztelt, bla bla, úr, így, úgy, és hogy tisztelettel, meg üdvözlettel, tehát ez a, ilyenkor van az, mikor a filmben látod, hogy valakit hogy egy bontókalapács, hogy iszonyatosan agyonvernek, és akkor, tehát ez az érzés kering ilyenkor bennem, mikor ezt így megláttam ezt a ízét, hogy na már megint rám fogják ezt az egészet kenni. És akkor itt írja, hogy már Magyarországon nem az a jellemző, hogy az emberek itt köszöngetnek, és hogy ezt ő nagyon is kikéri magának, is elvárja, hogy neki köszönjenek. Hát nem neked szólt az e-mail egyébként. De hát mit vár el? Ő a szolgáltató. Hát álljon már meg a menet. Hát. Várjál, és ha az nekem nem tetszik... Hát te fizetsz neki. Hogy ha ez nekem nem, akkor szívem jó, mert demokrácia van, te bla bla, és akkor... hogy jaj, nagyon sajnálja, de ez nála így működik, tehát már így olvasom fel, ahogy gondolom, hogy benne megfogalmazódott ez a levél. De csak és... jó lenne, ha úgy olvasnád fel, hogy tényleg van. Mármint nem felolvasva, csak... Hát úgy olvasom fel, csak jó. Nem szeretném teljesen felolvasni, de egyébként rendes szavakat idézek. Na azért, tehát ezt akartam kérni, hogyha lehet, akkor úgy meg... Annyira kíváncsi vagyok. Nem idegesíteném fel magam, ha ez nem így lenne, mint ahogy mondom. Ja. És akkor ez nála így működik, és akkor, az a lényeg, hogy ez a probléma, amit én leírtam, ez Magyarországon, érdekes módon Amerikában mindenki, mert ugye nyilván többször utána néztem, ez Amerikában úgy történik ez a probléma, hogy ott rögtön szólsz a garanciáltatónak, és van egy szabály, mert ő ugye azzal hivatkozott, hogy az iskolában úgy tanultak, hogy köszönni szokás. Na most kérlek szépen, én voltam üzletvezető iskolában, ez akármennyire, és ráadásul nővérem is oda járt, ott pedig azt tanultuk, hogy a vásárlónak mindig igaza... Meg hogy mindig előre kell köszönni, csak hogy hozzáteszem. És hogy az egy másik dolog, de mindig igaza van a vásárlónak. Persze van olyan helyzet, amikor nem, de mindig úgy kell ugrálni, hogy az a vásárlónak tetszik egyébként, mert nyilván belőle élsz. Jó napot kívánok! Csak hogy úgy, én ezt nyilván nem szeretném elvárni senkitől, hogy úgy ugráljon, ahogy én szeretném. Ezért... Cseréld ki a gombot! Ezért hiába kerestek rajtam pénzt, még azon felül én mentem utánok 2 hónap után, és még én írtam rájuk, és én egyeztem bele, és én voltam a legegyüttműködőbb ebbe a dologba, meg a Józsi bácsi, aki utána letörölt, tehát így nem is értem. Így ezt mondta nekem, hogy mert bennem nem tudatosul az, hogy a billentyűzet működik, akkor nem hibás. Na most, én most fogok egy, tehát várjál, fogok egy mosógépet, majd kiveszem belőle a hengert, attól a motor még forgatná a hengert, ha lenne benne henger. Tehát igazából működik, tehát nem hibás. Nem? Alex, könyörgöm. Tehát, hogy... Egyébként Faterom azt mondta mindig, ugye vendéglátós suliba jártam, és azt mondta, hogy egy dolgot ne felejts el, amit majdnem minden magyar vendéglátós elfelejt, aztán végülis nem lettem vendéglátós szerencsére, hogy a vendéglátása első és legnagyobb számú szabálya, hogy meglásd a vendéget. És ugye ez szerintem az élet minden területére nagyon nagy teli találat, és itt is. Ő nem látta meg a vendéget. Ő benned nem vendéget, nem ügyfelet, nem egy... Hanem nyűgött, meg, és ugye ez Magyarországon, bocs, csak hadd mondjam el, meg kikívánkozik már belőlem pár perce, hogy ami például az utakon is megy, hogy inkább bemegy elé, lefékez, mutogat, tanítgatja, oktatja egymást mindenki, érted? Hogy ez a stílus, tehát, hogy én téged oktatlak, mert hogy te egy micsoda nagy hülye vagy, és hogy így köszönsz, meg úgy köszönsz, meg amúgy köszönsz. És egyébként én szerintem pontosan ez a problémája ennek az egész kérdéskörnek, hogy egyszerűen az emberek nem tisztelik egymást. Na de várjál, mert itt még bárcsak itt lett volna így vége, tudod? Jaj, nem hiszem el, hogy még nincs. Ez még megy is tovább? Hát figyelj, én ismerem ezek, azok az emberek, akik... Én rájöttem, én mindig azt hittem, hogy tudod, vannak azok az emberek, akik iskolában megvertik a kisebbet. Igen. Tudjátok, volt az a tipikus, nagyon-nagyon genyó, sose tanult, sose, neki minden rossz volt, neki minden fos, minden rosszban benne volt, és mindig, aki jól tanult, az hülye, stréber, ki kell közösíteni, meg kell utálni. Ezek az emberek, én azt hittem, hogy ezek így felnőnek, és akkor eltűnnek. Na de ilyenkor úgy megfogalmazódik bennem, hogy ez lesz azokból az emberekből, akiket nem, fordítva, az ő az, akit mindig megvertek. Fordítva. Nem. Tehát engem vertek iskolába, és nézd meg, tehát érted? Tehát ez az, aki megverte a többit. Ez tipikusan az a kategória, hogy aki megverte a többit, hogy ugye, mert neki izé, meg amaz, és akkor ő sose tudott érvényesülni, meg a szülei gondolom nem szerették, mondjuk ez semmi köze ugye a dologhoz, de most az kis iskolásokról beszélünk, nem pedig a cégről, és akkor tudjátok, ez lett a belőle, hogy utána mindenkit utált, mindenkit meg akart verni, és ezek az emberek, akik ilyennyire genyók voltak, nem tűnnek el, nem nőnek fel, ezekben mindig ott lesz az a genyóság. Na várjál, haladok már a történettel, mert nem érünk a végére. Ilyeneket írnak már csendben, hogy Alex, mondd már végig a sztorit. Igen, olyan, mint Alex, valami nagyon... 5 perc, ez sztorit, 20 perc. Jó, na, figyelj, na jó van akkor. Tehát írja nekem, hogy azért, mert, ugye nem, mert hogy a billentyűzet ad ki jelet, azért működik. Hát az én, hogyha 2 elektródát kötünk a péniszemre, az is ad ki jelet, de attól az még egy nem jó mechanikus billentyűzet, megmondom őszintén. Nem. Úgyhogy nem tudom, nem próbáltam még vele írni. Erre számítottam. Úgyhogy körülbelül ennyi lényege volt, amit írt, és akkor utána, hogy mert ő ismeri a Józsit, tehát így tehát a skizofrénia, amit mondtál, felmerül, mert ugye hát érdekes, hogy ismeri a Józsit, akkor tudnia kellett volna róla, hogy én ezt már vele lebeszéltem. Hogy, mert ő felelős a reklamációért, a Józsi bácsi, és akkor hogy az a lényeg, hogy ő vizsgálta meg, a Józsi bácsi vizsgálta meg a billentyűzetet, és mivel nem tudott rá mit mondani, mert tudod, olyan nagy szakértők ezek, tudod? Igen. Hiszen működött, de oda, hiszen működött, hát igen. Jó, tudod, hogy mi működik még. És akkor ezért őt kérte meg, hogy fejezze be a vizsgálatot. ezt a Bélát kérte meg, hogy fejezze be a vizsgálatot, és a Béla bácsi meg ugye, hát ugyanazt tapasztalt, hogy megnyomta a gombot, és akkor jelet ad ki, tehát a mosógép is egyébként tudja pörgetni a motort anélkül, hogy benne lenne a henger. Lehet, csak, hogy a Béla egy csimpánz, nem? És akkor így, mert ez a 3 éves gyerek is meg tudja ezt csinálni különösen. Igen, hogy lenyomja működik, de attól még nem biztos, hogy egy ilyen rohadtú prémiumra drágás billentyűz ez rossz. És ez volt az a levél, ami után azt mondtam, hogy innentől kezdve még egy rossz szó, tehát így gondolkodtam magamban, hogy most írjak-e vissza, ne írjak, de nem írtam vissza a végén, mert én megmondom őszintén, utálom az egoizmust, de várjál, végére odaért a tisztelettel és üdvözlettel. És érted? Szeretettel és pusszantással, és de egyébként dögöld meg a billentyűzeted. Be nem szóljuk ki a termékedet, és nyertünk rajtad 20 000 forintot, te érted? És akkor, jó, hogy biztos nem nyertek annyit szerencsére, de hogy innen azt tudatosod meg bennem, hogy akármennyire is anti-egoista vagyok, és tartom magam kicsinek, meg mikor mindig feltöltek egy YouTube-os videót, mindig ott van előttem, hogy hát, az most fos lett, nem kellett volna feltölteni, még vagy a Alex és a Mustár videóm előtt is ezt gondolkodtam egy fél óráig, hogy feltöltsem-e. Pedig hát azért eléggé sikeres lett szerintem. És akkor én úgy döntöttem, hogy nem érdemlik meg, hogy erre én visszaírjak. Tehát ez annyira felháborító volt már, hogy én ezt legszívesebben abban a pillanatban, hogy megkaptam, hogyha levélformában lett volna, abban a pillanatban dobtam volna rá a tűzre. Mert ez egyszerűen nonsens, hogy így bánnak velem, és nem azért, mert én annyira, hát nézd meg, úgy ugráltam, ahogy nekik tetszett, ahhoz képest, hogy nekem volt problémám, és nekik lenne kötelességük kijavítani. És várjál, na még itt jön a jó vége a történetnek, mert ugye hát ez nem egy túl jó vég, mert még tele nem írtam nekik de vissza. De az a vég végül is, hogy nincs vége, tehát ennyi, buktad a billentyűzetet, szerintük jó, és csá, az kész. Igen, szerintük. De aztán képzeld el, tehát tényleg nem vagyok lefizetve, ezt akartam már mondani, mert B-turból se kaptál az elejét, majd nem kapták el az elejét, ezek mindig azt hiszik, hogy ATX-ről beszélek. Arról van szó, hogy utána megbeszéltem az ATX-el, ott volt a mindenki annyira segítőkészek, hogy hát egyszerűen én ilyet még nem láttam. Tehát, hogy úgy valaki, és akkor azt mondja nekem az ATX, úgyhogy ugye nem beszéltük meg nem, tehát ezt most tényleg nem azért mondom, már ezt elmondtam egy párszor, de hogy nem vagyok lefizetve, de hogy, és akkor azt mondja nekem az ATX, hogy figyelj, nem tudunk mit kezdeni a billentyűzettel, mert én gondolkodtam ilyennel, hogy az elállás jogával kéne, tudod? Igen, igen. Azt elő visszaadtam, meg mit tudom én, de kiderült, hogy az elállás joga a boltra terhelődik. Aha, tehát az ATX-et szivatnám meg. Az ATX-et szivatom meg, mondom, hát akkor ezt nyilván nem szívesen csinálnám velük, mi legyen. És az ATX már így, tehát nem nagyon akartam elfogadni, meg semmi, de teljesen önszántukból felajánlottak egy sokkal jobbat egyébként. És teljesen önzetlenül, meg mit tudom én, érted? Tehát, és itt merül ki az, hogy lehet, hogy rossz vége volt a történetnek, hogyha azt nézed, hogy egyszerűen megaláztak, és nem tudtam, hogy visszavágni, mert egy olyan nagy cégről van szó, aki Magyarországra importált, tehát biztos, hogy egy nagy multi dolog. De hogy semmi esélye a magyar kisembernek itt beleszóljon ebbe a történetbe, ha ők elrendelik, hogy én hülye vagyok, akkor hülye vagyok. De hogy ezek után megfogja az ATX, és azt mondja, hogy figyelj, hát tudjuk mekkora csalódás volt ez, hogy mit tudom én, mit szólnál, hogyha vennék neked egy másikat, nyilván nem ugyanazt, mert a régit is majd elégetik mágián. Szóltak is, hogy mi legyen, mondom, mi legyen a régivel, semmi, majd elégetjük meg összetörjük, meg felgyújtjuk, és akkor mondták, hogy egy feltétellel fogadhatom el ezt a dolgot, hogyha nem ugyanazt veszem, tehát nem ugyanazt kérem, tehát mert már a vétel ugye egyszer megvolt, de így, tehát igazából én ezt most teljesen önzetlenül kapom, érted? Aha. És hogy az az egyetlen feltétel van, hogy ezt a régit, ezt csinálnak vele valamit, vagy pedig majd aláírom, és akkor majd valakinek odaadjuk, vagy mit tudom én, hogy így a röhögős billentyűzet, vagy ilyesmi, de az az egy feltétel van, hogy akármi történik ezzel, amit most fogok tőlük kapni, nem küldöm vissza. Nem csinálunk vele semmit. Tehát ezt még egyszer nem játsszuk el. És így gondolkodtam magamban, hogy na ez, ami Magyarországból baszki hiányzik, hogy a saját terhükre, ugye mert ők ezt nem tudják visszaigényelni, mert azt mondta a Péló Kft., hogy nyalt ki a seggem, nem javítjuk ki, és nem cseréljük ki. Yeah. Érted? Yeah. Tehát rájuk maradt egy billentyűzet, és azért, mert hogy én ugye csináltam... Tehát fővásárlójuk vagy. Mit tudom én, és hogy mennyire rendesek, és akkor... Azt mondják, hogy akkor tessék itt egy másik, és egyébként egy sokkal drágább billentyűzetről van szó, majd mondtam nekik, hogy firkáljátok össze, most már azzal úgyis mindegy, tehát ha akár megkapom és felrobban, akkor se küldöm vissza, tehát ezt nem szivatom meg őket még egyszer ezzel a szódzijel, érted? Ja, és kiküldenek egy nagyon ratyit. nem bírom tovább. Kiválasztottuk meg minden, és hát én ezt a fajta... jó fejséget, kedvességet, ezt a fajta jó indulatot, hogy a saját terükre... Úristen, mi megy itt a cseten? De nem, mi megy? Közben, mert benne vagyok. Már nem tudom mióta. akkor én bocsi. Jó, csak az a baj, hogy olyan bűnösség, mert hogy értsétek meg, nem tudtok tőlük rendelni, ez nem egy rohadt webshop, ez egy forgalmazó, egy magyar, vagy nem is biztos, hogy magyar, de akik ide importálják. Ne írjátok még egyszer ki, hogy az ATX egy köcsög, meg ilyenek. Értsétek már meg. Nem az ATX-ről van szó. Nem, de már pont azt mesélem, hogy az ATX mekkora jó fej volt. De folyam, és ezt egy perce, már három perce elmondtad, és még mindig. Nonsense. Na, akkor azt elmondom még egyszer, hogy teljesen önszántukból a saját költségükre úgy, hogy ugye a régit nem tudják visszaigényelni, tehát ezen ők most buktak, érted? Én értem, én nem vagyok hülye. Hát nem is úgy, ezért mondtam. És... Már de billentyűzet, akkor olyan kiborulok már tőle. És hogy vesznek nekem egy teljesen másikat, hogy igazából azt tudom mondani, hogy igazából jó vége volt a történetnek, és mi lett a vége? Az, hogy bazeg, milyen jó fej volt az ATX, hogy milyen rendesek voltak, és nem azon akadok most fent, hogy mennyire rossz indulatú a Péló Hungary Kft. Pontos ível, hanem hogy mennyire jó indulatúak tudnak azért még lenni az emberek. Hát az ATX, igen, mert hogy azért alapesetben nem ez, tehát nem ez a, nem ez, nem ez azért a szokványos szerintem. Tehát nem ez a bevett eljárás, én azért azt gondolom. Nem, de maga, hogy ezt átéltem, mert valaki megkérdezi, miért kellett 40 percig mesélni, hát ki akartam vesézni benne mindent, mert megmondom őszintén, hogy ha én ezt nem beszélem ki magamból, akkor ez úgy bennem marad. Tehát ez, hogy ugye nem tudtam, ugye ez olyan tehetetlen, hogy nem tudsz mit tenni ellene, kész, itt olyan, mintha valaki megerőszakolna, és így nem tudsz ellene mit tenni. Így ott állnál, hogy hát oké, ez van. Érted? A világ legidegesítőbb, leggonoszabb dolga ez az egész. És tudja jól, hogy én nem tudok ellene mit tenni. Érted? Én is jártam egyébként így, sőt... Most hadd ne mondjam, hogy szinte majdnem pontosan ugyanez volt a dolog egy laptop történetében, ahol is azt tudni kell, hogy aki mondjuk vett már azért laptopot, főleg mostanában, már nem az van, hogy ilyen garancia levél, meg mit tudom én, hanem van egy ilyen szám, egy ilyen sorszám a legtöbb értelmes gyártónál, és akkor az alapján be tudják azonosítani, hogy garanciális-e vagy sem. Na már most voltam egy céggel kapcsolatban, hogy szervizeljük, 13. kerületben van, már nem emlékszem egyébként a nevére, de nem is érdemes rá, hogy megjegyezzem, tök mindegy, és elvittem hozzá a laptopot, de mondtam, hogy a számla ugyan megvan, de sajnos a garancia levél nincsen meg, de hát előtte az úgy tájékoztattak, hogy ez nem is annyira lényeges, nem is annyira fontos, emiatt ne aggódjak. És az emberke, az direkt szívózott velem, de tényleg. És egyszerűen, komolyan mondom nektek, hogy annyira felhúzott, hogy én, hát Már majdnem ott üvöltöztem vele. Mert hogy... De micsoda volt? Az, hogy egyszerűen hiába tudtam jól, hogy van garancia rá a laptopra, és hogy egyébként meg kéne, hogy adnia, érted? Tehát mivel most törvény ide, törvény oda, egyszerűen az ő náluk a bevett szokás, hogy azért tartanak ilyen hivatkozási számot, hogy garancia levél nélkül is meg tudjad ezt oldani, érted? Mert nem az a lényeg, hanem az, hogy megvetted, de van-e rá garancia, vagy nincs rá garancia. És basszus, és képzeljétek, nem tudtam a garanciát érvényesíteni. Hát miért tudtad volna? Hát betudtad a konnektorba, és hát hopp, működött. Ja, és hát hopp, működött, igen. Ja. Csak épp a ebből izé, volt, csak épp, nem csak épp volt. Izé a hűtőventilátor nem ment benne. Igen, de maga bekapcsolt a gép, tehát működik. Egy 170 ezeres laptopba, ami fél éves volt, prémium kategóriás, érted? És ez fogalmazódott meg bennem, hogy ha valami bekapcsol, akkor az működik. Tehát a garanciádat így dughatod fel. Igen, ugyanez, nem ilyen, hogy garanciás, meg nem ilyen, de képzeljétek el. Van ugye, van az internet, annak van egy szolgáltatója, vettem hozzá egy routert, hogy legyen wifi, mert mégiscsak okostelefon, meg csak laptop, egy vezetékes eszköz nincs az egész lakásomban. És akkor megveszem a routert, bedugom a kábelt. Mondjátok, hogy nem snob. Igen? Nem vagyok snob, csak szeretem a szépet, és a kábel nem szép, hagyjuk. Igen, nem, bedugta? Bedugom ugye, és a UPC-nál úristen reklámozott. Na mindegy, egy bizonyos szolgáltatónál, most ezt rögtön a Gerinek a sztoriával kezdem, most meg is érdemlik, kimondom. Ő a UPC-nál lehalt a routere, azt mondták, uram, igen uram, természetesen uram, kivittek neki egy badi újat. Bizonyám. 15 méter kábellel, 6 coax kábellel, ami az életben nem kell, még kapott 3 HDMI, 12 PS3-at és 2 liter tejet, és egy gofrit. UTP kábelt. De olyan kábelek, nem is kell hozzá. Mindegy, figyelj, ezzel szemben én nem működik a wifi, nem tudom, hogy miért, aki nem tudja, informatikus vagyok, sőt, a hálózatkezelés az egyik fő, ami miatt, na mindegy, nem álltam neki vitatkozni, felhívom az ügyfélszolgálatot. Figyeld, a bánásmód, értem, én 9:30 volt. Persze, lehet én is rossz kedvű lettem volna, ja, de én milyen rossz kedvű, rossz jó, kedvű igen, voltam, story, hogy egyetem, story, egyetem, igen, story, lögd a sztorit, igen. Nyomom. És akkor, csak direkt elmondtam a tiédet, hogy szolgáltatok közti különbség. Figyeld, fölhívom a supportot. Mondom neki, jó estét kívánok, vettem egy új hálózat nélküli routert, és azt szeretném kérdezni, hogy azt, hogy itt jelszóval, meg PPPOL, meg itt, ami, hogy befolyásolja ezt, hogy önöknél a csomag befolyásolja-e, hogy lehet-e wifi-ja vagy sem. Mert nem ismertem a digit, és nem ismertem, nem tudtam, hogy lehet-e egyáltalán. Nyilván közben rájöttem, hogy nincs olyan internet, ahol ez nem lehet. Ezt a router dönti el, hogy tud-e olyat, vagy nem tud. Ez erről nem szolgáltató. Van kábel, van net, wifi is kész. Csak megtévesztett ez a wifi-s csomag, meg mindegy, túlbeszélem. Fölhívom, és mondja nekem a csaj, nem forgalmazunk routert. De így, mint egy robot. Mondom, értem én, nem is azt akartam mondani, uram, nem forgalmazunk routert. Figyeld, mondom neki tovább, én ezt értem, hölgyem, értem, hogy nem forgalmaznak routert, én csak arra vagyok kíváncsi, hogyha én most itt szenvedjek vele, avagy sem. Erre a csaj, nem forgalmazunk routert. És akkor már kész. Mondom, ide figyeljen, nem vagyok fogyatékos. Hálózatkezelésből van papírom, informatikus vagyok 3 éve. Értem, hogy nem forgalmazó routert, ember. Nem is azért hívtalak fel, hogy vegyek egyet, gyere ide és szerelj. Nem azért hívtalak fel. Azért hívtalak fel, hogy én itthon szenvedjek-e vele, vagy ez egy olyan csomag, ahol mihez nem tartozik vezeték nélküli szolgáltatás. Erre válaszoljál már. És azt mondta, tudjátok, mit mondott? Én kitalálom. Azt mondta, nem forgalmazunk routert, nem tudok segíteni. Mondom, tudod mit? Tudod mit? Tudod, és lerakta. Én olyan ideges voltam, azt mondja, nem forgalmazunk routert, mondom, aranycsillagom, nem vagyok fogyatékos, nem is mondtam, hogy forgalmazzál, gyere ide és szereld be, én nem venni akartam, ahhoz kell forgalmazni. Jaj, de felideges, már megint fel. De miért nem mondtad neki, hogy adjon már valaki, akit ért hozzá? Nem, mert látszik, hogy fölvette a kis csaj, mert tudod, ügyfélszolgált le este 10 órakor, nem jutsz el. Hát persze, melyik menüpontba mentem, vagy törődjenek velem? A megrendelésbe. Jó, hogy oda megyek, mert ott érted, legalább fölveszik. Na mindegy, nem tudod, Hát mondom, még egyszer elmondod, még egyszer, már ezt akartam neki mondani, mert még egyszer, mint tudod, a melyik filmben volt az? Izébe a pontja, mondd még egyszer, hogy mi van. Vagy mit is mondod? Mondd még egyszer, hogy mi van, vagy mondd még egyszer, amered, hogy mi van. De figyelj már! Igen? Mondd még egyszer, hogy nem forgalmazok úgy, de oda megyek, de megöllek. Olyan. De figyelj már, ennyire érthetetlen volt a sztori, amit mondtam? Mert azóta arról beszélgetnek, hogy most akkor mi is történt? Jaj, semmi, ne, arra nem úgy... Zanzásítanám, tehát akkor annak, aki esetleg nem értené. Alex az ATX-től vásárolt egy 20 000 forintos billentyűzetet, ami nem működött megfelelően. Visszaküldte az ATX-nek, akik a garanciát biztosító forgalmazóhoz továbbították szervizelésre, véleményezésre, cserére, akármire. Hiszen az ATX nem, ismétlem, nem szerviz. Ő egy bolt. Tehát elküldte az Alex ezt a billentyűzetet, nem fogom az egész sztorit újra elmondani, a lényeg az, hogy hosszas vita után megállapították, hogy szerintük bizony ennek a billentyűzetnek kutya baja nincsen, hiszen bekapcsol, és mint tudjuk ez, a nemzetközi minden rendben van megfelelője. Na már most! Akármit is csinált az Alex, bunkózták, sötétezték, iskolázatlanozták, és nem azzal foglalkoztak, hogy rájöjjenek, hogy az Alexnek és amúgy a billentyűzetnek mi a problémája, hiszen az Alex nyilván nem szellemi fogyatékos, hogy csak úgy egy 20 000 forintos billentyűzetet random visszaküldjék, nem ezzel foglalkoztak, hanem azzal foglalkoztak, hogy az Alexnek hány iskolája van, hogyan köszönt, Józsi nem, vagy Béla-e, és egyéb ilyen nyalánkságok. Igen, tehát az a lényeg, hogy az ATX megmentette a napot, és volt egy gonosz sárkány a Péló, és az meg jól meg akartak szivatni, és meg is tették, de nyert a jó indulat, és ez a lényeg, hogy ez mesebeli volt, gyerekek, hogy nyert a jó indulat, mert annyira örültem. Úgyhogy el is felejtettem, úgyhogy el is kell felejteni ezt az egészet, így egyszer kibeszéltem. Már igen, sokáig tartott, mert ugye megszakadtunk is egyszer, meg mit, és akkor majdnem fél óráig tartott, és akkor nyilván az emberek elvesztették a fonalat szerintem. Ami a legfontosabb, hogy tudjátok, hogy a román szolgáltatónál nem forgalmaznak routert, úgyhogy magatoktól vagy rájöttök, érted, nekem több, jó, nem mondom, hogy órákig ezt szeretem, de nekem több, tehát most gondolj bele, hogy anyukám fölhívja őket, segítsenek beállítani, hogy nem forgalmazni, forgalmazzál routert. Ezt csak azért mondom el, mert én ezt amúgy képzeld, de nekem nem is, nem, mikor meséltem Kávernek, nyilván sírva röhögött rajta, persze, nyilván vicces a sztori, de én akkor rohadtul nem, most se örülök. Nagyon felidegesített, és tudod, mi idegesített fel a legjobban? Én ezért fizetek. Nekem vegye fel a telefont, és legalább annyit mondom, uram, ne haragudj, ezt mondta volna, semmi bajom nem lenne. Ne haragudjon, uram, nem forgalmazunk routert. Nem tudok önnek sajnos beállításokba segíteni, de ha jól tudom, másoknak nincs ilyen problémája, tehát maga az internet szolgáltatásunk képes ilyesmire. De ezt kellett volna mondania. Igen. Vagy azt, nem, hogy kapcsolok egy kollégát, nem, megkérdezem. Vagy igen, ennyi. De ő folyamatosan hülyének nézett engem, és elmondta, mintha valami fogyatékos lennék, pedig ötféleképpen tettem fel a kérdést. Fú, nagyon fejlegesített. És ezzel szemben van egy másik szolgáltató, a UPC, az meg küld 15 méter, teljes, olyan kábelt, ami nem is kell, meg azonnal kiszállítják, és csak 1500 forint, és az is csak a futárnak a jatt, érted? De én meg fölhívom, és elmehetek a kurva anyámba, mert biztos nem fizetek nekik eleget havonta, én nem érdemlek meg egy normális választ, de mindegy. Egyébként a UPC tényleg marha jó cég, azt kell, hogy mondjam. Most abszolút tényleg nem reklám, de... nem szeretik a podcastet, tehát nekem mindig ülnek bent, nézik a podcastet, hoppá, Alex megszólal, gyorsan kapcsoljuk le a és tudod, amikor azt a rohadt nagy ilyen kart így leállnak a szervergépek egymás után. Na jó, de igen, de egyébként jó kirédzseltük magunkat ezen, nem tudom, hogy mennyire vettétek észre, hogy így... Ó, hát én nagyon jól esik, hogy ezt így kitottam adni magamból, ez annyira rossz volt ez a cucc. Tehát én most mindenkit elnézést kérek, hogy ilyen hosszú ideig tartott, nem tudtátok sajnos követni, mármint nem ti, hanem néhány néző, de hát ezt így, ilyen még velem nem történt, és azért valljuk be, ez nem egy mindennapi dolog. Tehát én szerintem nem, mint, tehát aki egy főnöke egy nagy import cégnek, azért az nem szokott ennyire, hát hogy is mondjam, unintelligensen viselkedni. Sőt, egyébként általában mindig az ilyen ügyvezetők, mindig azok a legnormálisabbak, mert azok tudják, hogy te most tulajdonképpen ki is vagy te, miből is élek én, ja, hogy belőled. Igen. Hát akkor már érted, nem hogy még kioktatlak meg ilyenek, egyébként ezt észrevettem, hogy amikor van, tudod, amikor ilyen bunkó a pénztáros, tudod. Még én sosem csináltam ilyet, de mondják, hogy tudod mit, kisanyám, akkor szólj az üzletvezetőnek. És egyszer mesélte egyik haverom, hogy így nem akarták garanciába visszavenni a ruhát, mert szar volt, vagy a méret, mondta, hogy vagy a méret, vagy valami ilyesmi volt, és mondták neki, hogy jó, akkor hozza vissza másnap, és mondta, hogy nagyon tetszik ez a melegítő, nem jó a méret, hozzál az LS-ből, légy szíves, kettőt, tehát már vásárolni akart, mondta, hogy nem lehet, csak egyet tud kapni meg. Nem értette meg, hogy a másikat azt akarja venni készpénz, és mindegy, a végén olyan buta volt, hogy összevesztek ezen, és mondta, hogy tudod, hogy szólj az üzletvezetőnek, de már tök ideges volt, tudod, ő vásárolni akart volna, és nem engedte neki a kasszás, hogy vásároljon. De miért tehát nem? Ilyen teljesen nonsense, mert hogy garanciában vissza akart vinni egyet, és azért akart egyet. És egy másikat meg venni akart, és ezért mondta, LS-ből légy szíves hozzá kettőt, mert amúgy meg nagyon tetszik. És egyébként nekem jó. És egyszerűen nem értette meg a kasszás, de a barátom nem hülye. Nyilván biztos vagyok benne, hogy el tudta ezt magyarázni normálisan, de hogy valamiért nem értette meg, és mondta, hogy nem lehet, vigyél meg, ez egy másik jobb, meg ez nem így működik. Azt mondja, tudod mit, akkor hívd ide az üzletvezetőt. Odaölt az üzletvezető, és azt mondta, hogy fia, nem engeded az urat vásárolni, te normális vagy. Hát de ugyanez, mint amikor Béla, te így beszélsz az ügyfél, akit tőlem mindenkületet vásárolt. Béla, te komment normális vagy? Hát úgy picsáruglak. Na, hát nem, na hát ez egy... Ez nem na, hát akármennyire meg is megérdemelni, mi is kedves emberi adásét, nem, itt hókon nyomnálak, vagy tényleg, fenéken billentenélek. Véletlenül vissza kézből orcon könyökölnél. Igen, mert az nem, annyira családbarát. És mi a főnök bejön, és csak azt látja, hogy így beszél egy olyan ügyfél, aki fizető, és hát biztos, hogy a büdös életbe többet tett olyan márkájuk, vagy mit tudom én, amik megnézed, csak ők forgalmazzák, már szóba se állsz, és ezzel lehúzzák a márkát. Én meglátnám, hogy én vagyok, én lennék a főnök, és meglátnám, hogy valaki ezt csinálja egy ügyféllel, hát úgy repíteném ki érted az ajtón, és ő volt a főnök. De ő is tudod milyen főnök volt, aki szemét dobjának a kapirgáló főnöket, tehát ez nehogy azt hitt, hogy a hiszen. Ugyanolyan senkivel beszéltél, mint izé. Tehát most azt, hogy ő valamilyen kis ingyom-bingyom tálibe részlegnek a valaki, és persze, akkor most eljárt a hatjuk halálát, egy akkora senki annál a cégnél, mert azokat te tuti nem tárgyalsz. Sajnos egyébként, és sok amúgy multiknak, meg nagy cégeknek ugye az a hátránya legtöbbször, hogy pontosan nem tudsz eljutni ugye azokhoz az emberekhez, akik észrevennék. És például, fú, de jó, hogy ezt mondtad, Geri, van egy műsor a Spektrumon, ami a beépített főnök hallgat. Imádom. És akkor ezek szerint ismered, nem tudom, hogy hányan ismerik a nézők közül, és hát pontosan... Pontosan azért nagyon jó példa, mert hát nyilván show-t csinálnak, meg műsort csinálnak belőle, de úgy csinálnak műsort a tulajdonképpen, hogy is fogalmazzak, a... Hát... És miből a supportból? Tehát, hogy tulajdonképpen úgy csinálnak műsort abból a vevőközpontúságból, hogy abból igazából hát eladható újra. Mégpedig ugye azt csinálják, hogy a tulajdonosokat, vagy vezérigazgatókat, általában kisebb rangú embereket nem, de megkérnek arra, hogy a saját cégükön belül, és ez nyilván nem egy ilyen ötfős vállalkozásocska, a saját cégükön belül töltsenek el egy hetet különböző helyeken, különböző posztokon, és teszteljék le a saját cégük belső életét, a hatékonyságot, a vevőkkel való törődést, a minőséget, és emberek, olyanok vannak, hogy... Várjál, ez most úgy működik, hogy te vagy a főnök, és nem, bemész dolgozni? Ne, dehogy nem. Hanem kitalálnak egy ilyen, átmaszkírozzák, és kit, meg ugye ilyen nagy cégeknél általában ugye az alkalmazottak nem vágják, hogy ki az igazgató, tudod. Ja, hát nem tudod, hogy a Tesco vezérigazgatóját megismerni. Dehogy ismerni, fogalmad is van. Akkora cégek ezek, hogy bemegy bármelyik boltjába, és nem jönnek rá egyszerűen, ha nem maszkírozod el, akkor se. Mert nem tudják, hogy ki a fő-fő. Na és képzeljétek, volt egy ilyen, egy szállodalázba, azt hiszem a Meridiannek az igazgatója elment. És hát ott mondták, hogy ők egy fél évben másfél millió fontot költenek el reklámra. Érted? Tehát a számok. Másfél millió fontot. És ez a cég ugye ugyanígy franchise-ban kiadja ugye a szállodaláncokat, és hát tulajdonképpen teljesítened kell, és meg kell felelned bizonyos ugye elvárásoknak, és ezeknek az elvárásoknak, ha nem felelsz meg, akkor kiraknak ugye magából a szállodaláncból. Na és az volt, tehát az volt igazából a lényeg, hogy a fickó elment szépen, hogy hogy tesztelje ezt az üzletet. Na már most, amikor elkezdte tesztelni ezt az üzletet, elment ilyen gondnoknak. És azt csinálta, hogy a gondnokságára bízott ember, az most azon gondolkozom egyébként, hogy pontosan hogy volt, hogy nem mondjak hülyeséget, de mindegy, mondom, ahogy emlékszem rá, de azt hiszem így volt, hogy a gondnokságára bízott, vagy aki a gondnok, akit az ő, tehát ő rá bízták, hogy dolgozzon vele, az is egy ilyen szállodalánc alkalmazottja volt, és azt a feladatot kapta, hogy takarítsák ki a szobákat, meg hozzák rendbe, mert hogy volt az éves felülvizsgálat. És képzeld el, a fickó az igazgatóval, nyilván nem tudta, hogy ő az igazgató, mondja neki, hogy hát igen, jönnek majd a fejesektől, föntről, hogy megnézzék, hogy milyen minőségű a szálloda, és ebbe a szobába is be fognak jönni, de itt nagyon kopott a kanapé, vigyük át a másikba. Érted, az igazgató így néz, forgatja a szemeit, azt a mindenit, hát tudod, ez egy Meridian, tehát nem a izé Lajcsi bácsi hétvégi kizé panziócskája. Aha. És elkezdték átvinni a kanapét, de nem fért ki, és el is szakadt. Hú, és azt mondja, jó, hát mindegy, akkor mit csináljunk, nem fér ki a kanapé, megvan, és csináljuk azt, hogy kicseréljük a két ajtón a számot. És hallott, kicserélték a két ajtón a számot, csak azért, tehát nem megoldották volna a helyzetet, vettek volna egy új kanapét, érted, gondolkoztak volna a dologról, hanem azt csinálták, hogy fogták, és izé, és saját, tehát érted, saját bizniszüket elrontották ezzel a hülyeséggel. Atya úristen! Amúgy én még olyanról hasonló dologról, nekem az jutott róla eszembe, hogy olyanról, hogy például a McDonald's-nak ugye Amerikában mindenhol van egy főnök minden városban. Aha. A McDonald's-nak, és ő kitalálta azt, hogy szeretné, hogyha a legjobb lenne ez az egész mindenkinek, ugye meg hát gondolom unatkozott, mert hát nincs mit csinálni, és megfogta, és a főnök, ugye a nagy igazgató góri akármi, tudod? Megfogta, és munkát vállalt a McDonald's-ában, tudod? Ez tök és akkor, igen, és akkor ott nézte az alkalmazottakat, hogy nem mosott kezet, meg hogy kicsi volt a hely, nem fértek el, és akkor itt arról is volt szó, ugye, hogy a magának a dolgozóknak is jobb legyen, tudod? Igen. Akkor ezt itt meg kéne csinálni, normálisan ezt máshova kéne rakni, és akkor, hogy az emberek hogy viszonyultak ehhez, meg hogy a McDrive-ban túl kicsi volt a kabin, azt mondta a csaj, hogy hát tiszta pokol, nem férek el, és akkor azt is meg kellett csinálni. Tehát amúgy ez egy rohadt jó indulatú dolog. Aha. Én amúgy ebből a főnökösből láttam egy részt, tehát gyerekek, nagyon brutál. Pont ez volt, hogy fordítva, itt nem az volt, hogy hibáztak, hanem egy ilyen pereces volt, és ez ugye ott Amerikában biztos egy bazi nagy márka, minden aluljáróban, minden. Jó, ezt én is láttam. Olyan, mi nálunk a Fornetti? Sokkal nagyobb, szoros meg százal. Tehát kb. Nagyobb, tehát mindenhol szállít tényleg. Úgy értem, hogy egy magyar képletet. Jó, magyar viszonylatban kb. Tehát ilyen teljesen monopólium így Perecbe, mint nálunk ebben az apró sütibe. És akkor ő is beállt először a futárok mellé, ahogy a perecet kiviszik, tehát a gyártósortól a szállításig mindenben részt vett, átmaszkírozza minden, és képzeld el, mutatta a srác, levitte, tudod, az aluljáróba a lépcsőn. Nincs is, tehát kerekei vannak annak a szállnak, de több száz kiló ilyen perecet minden nap leviszi. Sérve van már 19 éves gyereknek, mert nem tudja egyszer, és mondta, hogy hát ő már szólt, és mondta, hogy meg életveszélyes, tehát rájössz, meg tök életveszélyes, meg átviszi az úton, tudod, áttolja a strádán, tudod, 16 de közben sávos beteg is volt, nem? Meg izé, ja igen, és akkor mondta, hogy hát ő már itt szólt, de neki tervei vannak, neki kell a pénz a főiskolára, édesanyja beteg, egyedül tartja el, ilyeneket mesélt a gyerek. Mondta, hogy hát ő szólt, meg életveszős, de hogy nem akar dumálni, mert hogy kirúgják. Hallott, tehát olyan megrázó volt, én a végén full, mikor. És akkor hogy végigment, persze, megcsálták a melót, segített, és látta, hogy ő ezt nem tudja, a vezérmuftik erről nem tudnak, erről nem is igazából ők tehetnek, mert nem is látják, hogy néha a középvezetők meg hogy oldják meg, hogy hatékony legyen, csak úgy elállatosítik az egész, vagy hogy mondjam, tudom. Igen. Tehát ő nem is sejtett, hogy ilyenek vannak, hogy nyomorban vannak a dolgozók, meg ilyen körülmények, hogy strádán át kell tolni, meg a aluljáróba levinni a kerekes kocsit, ami 100 kiló, meg ilyenek, mert hogy ott van lenne a bodega, és máshogy nem tudja levinni a perecet, érted? Igen, és le kell rendszigelni a lépcsőn. Igen, mert egyesével lehozza a dobozokat, akkor mi van? Kirúgják ajtót azonnal. Mert hogy nincs ott a perec, és a végén mondta neki, hogy kifizet. A végén ugye van egy ilyen, hogy leülnek, bemutatkozik, jó napot kívánok, Császl Perec vagyok, a Császl Perec vezérigazgatója, együtt dolgoztunk, azonnal sírva fakadnak nyilván, akiket találkozott, és mondta azt, hogy figyelj, izék lesznek, izéket iktatott be, és úgy, hogy egyébként de úgy van, hogy a műsorban van utána visszatekintés, hogy egy év múlva ez, és csomó minden megvalósul. Tehát egy csomó mindent bevezetnek ott neki, a izét át lehetett, tettek a lépcsőkre ilyen izét, külön az a cég, rajta van a logójuk, meg minden, a kerekes székeknek, meg ezeknek. Tehát ilyeneket bevezettek, és mondta, hogy főiskoládat kifizettem, itt van 50 000 dollár, meg tehát mondta, hogy érte, segített az embereken, a másik meg volt egy ilyen virágos, egy ilyen virágkötő, bocs, hogy erről beszélt, de úgy meghatottam ezen a két részen, én ezt a párat láttam, de ezen úgy meghatottam, mondta a csaj, ő is 20, mit tudom én, hány órát dolgozik, és hogyha nincs, van egy szám, ami alatt ők haza se mehetnek, valamilyen csoki bombomból annyit kell bedobozolni. És kérdezte tőle, tudod, valójában a vezérigazgató, figyeltek? Persze. Igen. Kérdezte tőlük a vezérigazgató, hogy és hogyha túltermelés van, kaptok valamit? Á, azt mondja, akkor semmit. Miért nem szóltok? Hát izé, hogy nem merünk, meg féltjük a munkát, meg azért jó itt. És tudod így, mert úgy valójában tényleg ilyeneket, hogy itt benyelik az emberek. Nézd meg csak Tesco vagy bármi. És a végén is mondta, hogy neki lennének így ötletei, meg izé, és képzeld el a végén, annyira szorgalmas volt, meg egy csomó ideig együtt dolgoztak, hogy a csaj az ötletével nem saját boldogság, mert abból nem kapott pénzt. Egy saját boltra a belvárosba, ezt megcsinálhatta a márkán belül az ő saját boltját, és a végén a jövő évi értékelésnél az ő boltja termelte az egyik legtöbb pénzt, és ezzel el tudja tartani egy családját, meg ilyenek. Tehát ilyen brutál dolgok történnek abban a sorozatban, hogy meg van ilyen visszatekintés, hogy egy év múlva meg izé, és az a főnök felajánlotta neki, hogy az ő, amit kitalált ötletet, a franchise-on belül ő futtathatja, és adott rá neki pénzt, meg helyet, meg mindent. És megcsinálta, hogy ne menjen el máshova dolgozni, mondta, hogy lehet, hogy el kell mennie, mert sajnos nem fizetnek eleget, és neki el kell tartani a családját, egyedülálló anya. És mondta, hogy ne menj el, adok többet, meg csináld meg a saját boltodat, és befutott. És az egyik legjobb bolt lett év végén. Valami csoki gyárnak, amit tudom én, milyen volt. Igen, érdekes ez, mert... De hát ezt is hát csak egy olyan társadalomban lehet megcsinálni, és olyan üzletvezetőkkel, meg olyan tulajdonosokkal, ahol ilyen szemlélet van, érted? Tehát nem az van, hogy hogy köszönjél, érted? Az nem volt főnök, lehet, hogyha, tehát ezt akartam mondani az Alexnek, hogy az egy ugyanúgy egy nulla volt. Ha izének tényleg a KFT-nek a vezérigazgató, de azzal meg soha nem fogsz beszélni, az a baj. Azok mind elméletileg ő volt, mert oda volt írva, hogy szóval a legelső levelében volt oda írva, de már abban sem vagyok biztos, hogy ügyvezető. De az még mindig nem vezérigazgató. Nem tudom, de ő azt mondta, hogy ő a főnök. Nem. Tehát ő biztos nem vezérigazgató, de azon a részlegen ő a főnök, legalábbis ezt állítja. De mivel túlságosan tisztelettel köszönt, ez ami engem felháborított, és aztán... Tehát őt az zavarja, hogyha én nem köszönök, engem az zavar, ha ő köszön. Nagyon jó, megvagyunk, tudod. Jó, srácok, azt hiszem ezzel szerintem be is zártuk így végszóra. Le is zártuk, mert nyűgös a... Hát ennyi van, 8:30 van, mennem kell. Köszi, hogy itt voltatok, meg a nézőknek is, és aztán jövő héten azt hiszem, ja nem, jövő héten nem leszek net közelbe valószínűleg. Hogy, na mindegy, majd még meglátjuk, vidékre utazom egy hétre. Minek? Nem kötöm az orrodra. Úgyhogy. De tényleg ez a... Minek? És mennyit fizettek neked ezért? Na, mennyibe kerül, mennyit izélsz, hogy te le tudsz menni vidékre, te kis büdös disznó. Na jó, oké, akkor ennyi volt. Melyik város, milyen faluba mész, hogy hova? Majd elmondom privátban. Jó, mennyit fizettek? A turizmus, reklám, a kolocsai turizmus ZRT-ben. Kit reklámozol? A kolocsai turizmus ZRT-ben együtt töpte bele a zsebed. Ja, és akkor végén ott lenne a logójuk, hogy a Putkeddet, a Zalai turizmus a kolocsai járt be gyalog vagy bicajjal az egész világot turisztikai és... Gumiavító vállalat támogatta. Olyan pusztustalan, amikor a végén egy ilyen van. Ki az, aki erre felfigyel? Nem tudom. Szerintem nem sértem. De nem, de ilyen van. Hát megfigyeltétek, hogy mit tudom én a stámot, az a nem tudom mi öltöztette. Igen, nem izé. Igazán retardált, homoszexuálisnak kinéző Pistikét a nem tudom én milyen karcsi öltöztette az elegáns férfi divat abszolút meggyalázása. Valamilyen hajléktalan videó, de valaki néni, hogy Józsi bácsit az utca nevelte. Józsi bácsi ruháját a nyugati pályaudvar ajánlotta. A nyugati téri turkálóból szereztük. És a, mit tudom én, a szandam kukáiból vették ki. Szandam kukáiból. Te tudod, ilyen poénból, hogy Hajdú Péter ruháját Giorgio Armani biztosította a szemétárolójából. Na jó van, srácok, kösz, hogy itt voltatok, és nektek is kedves nézők. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Egyszer akartam köszönni.